सोचने गए तो हमारी मूल चाहना को हम किस तरह से पूरी किए, तो उसका एक शिक्षा स्वरूप और व्यवस्था स्वरूप डिजाइन हमारे सामने आया। और उस शिक्षा व्यवस्था में ही वो शिक्षा हो सकती है, व्यवस्था के बाहर वो शिक्षा ही नहीं हो सकती। और जिससे बात चल के आई है ऐशनाथ रे की, जिसमें हम अपने में जो सहीपन है उसकी पहचान होना, जिसे लोकेशना कहा गया, तो अपने में जो सहीपन है उसको पहचानते हुए मेरे जीने का डिजाइन क्या हो, तो पहले वो बात सारी समझना हुआ। और जैसे जैसे हम समझते गए तो हमारा जीना भी उसी के साथ बनता गया। तो समझना जीना ये साथ साथ चलते हुए फिर बात आई है समझाना, तो समझना जीना समझाना ये एक कार्यक्रम बन गया। तो लोकेशना एक कार्यक्रम के रूप में हमारे सामने आया, उसके साथ है पुत्रेशना और वित्तेशना। वो व्यवस्था की जो बात हो रही जिसमें पांचों आयामों के साथ परिवार मूलक व्यवस्था में जीने की बात हो रही, जहां मैं अपने समाधान और समृद्धि को समझता हूँ और उसे प्रमाणित करने के लिए जीने का डिजाइन बनाता हूँ, वो समाधान समृद्धि को यही समझना हुआ और यही जीना हुआ और उसी के लिए समझाना ये कार्यक्रम बना। तो उसमें मेरी पुत्रेशना और वित्तेशना नियंत्रित होकर लगनी है, वही मेरा तन मन धन का सदुपयोग होना ही है। अगर कहीं गलती होती है, कहीं छूट जाता है, तो मेरा समर्पण अर्पण समर्पण में कुछ तो कमी नहीं है, मेरे समझने में तो कुछ कमी नहीं है, इस बात पे हमारा ध्यान जाता है। और जो अंतिम उद्देश्य है जागृति को पाना और प्रमाणित करना, तो उसके लिए रास्ता तो यही है, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं, रास्ता यही है। और इसी में हमारी पुत्रेशना और वित्तेशना नियंत्रित होके लोकेशना एक कार्यक्रम बनता है। तो इस कार्यक्रम में हम सभी साथ हैं, ऐसी बात हुई। प्रफुल्ल भाई जी ने एक अच्छी बात रखी थी, जो कोई व्यक्ति अपनी कोई निष्कर्ष निकाल लिया है और कुछ अवधारणा बनाया है और उसको अगर लॉक कर दिया है तो उसके साथ संवाद नहीं बन पाएगा। संवाद अगर वही होगा जहां वो व्यक्ति लॉक न होते हुए ओपन होगा। बाबा जी द्वारा जो दर्शन हमारे सबके सामने आया है, तो हम लोगों ने अपनी कल्पनाशीलता के साथ उसे स्वीकारा है, तो हमारी कल्पनाशीलता के साथ स्वीकारते हुए उसमें अगर कोई प्रमाणित होता है तो कोई प्रमाणित होने के से थोड़ा पीछे रहता है, तो जब वो व्यक्ति लॉक न होकर ओपन होगा तो उसके साथ संवाद होता है। तो ऐसी कुछ बात प्रफुल्ल भैया ने सामने रखी थी और बाकी गोष्ठी तो बहुत बढ़िया। आज हमारी गोष्ठी में दूसरे ग्रुप के और तीसरे ग्रुप के मिला के हम लोग 8 से ज़्यादा व्यक्ति थे, और इसमें हमें अनुभवी दीदियों का और स्वप्न भैया का सहयोग रहा। तो हमारे साथ निशा दीदी थी, रंजनी दीदी थी, प्रीति दीदी थी और सपन भैया, और बाकी हम सब लोग उसमें शामिल थे। तो चर्चा वहीं से शुरू हुई कि परिस्थितियां किस प्रकार मानव को प्रभावित करती हैं। एक है प्राकृतिक परिस्थितियां जो बहिर्गामी हैं, यानी कि जो बाहर से हमें प्रभावित करती हैं, और दूसरी वो परिस्थितियाँ जो मानव कृत हैं। मानव कृत किस प्रकार से वो परिस्थितियाँ इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, वो हैं या तो शिक्षा के माध्यम से या व्यवस्था के माध्यम से। जब इन दोनों चीज़ों को हम अपने आदर्श के रूप में लेके देखते हैं तो हमें पाते हैं कि इन परिस्थितियों से निपटना या उनके बीच से अपने लिए रास्ता निकालना सहज हो जाता है। तो उसी पे आगे चल के हम लोग एक और चीज़ पे आए कि एक भ्रमित मानव है और एक जागृति है। तो भ्रमित अवस्था में क्या है कि चाहना तो भ्रमित को भी होती है, परंतु उसकी जो चाहना है उसमें अपनी खुद की काबिलियत का अभाव होता है। तो वो जो काबिलियत का अभाव होता है तो उससे वो बजाय अंतर्मुखी होने के वो दूसरों से अपेक्षाएं करता है अपनी चाहना की पूर्ति के लिए, यानी कि स्वयं से भी करता है और दूसरों से भी करता है। यही जागृति में चाहना उसको भी होती है, परंतु उसके साथ साथ वो योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। और योग्यता भी जैसे कि अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया कि शिक्षा और व्यवस्था से उसमें वो योग्यता पैदा हो जाती है और उसी से वो अपनी अपेक्षाओं को पूर्ण करने में लग जाता है। तो इस प्रकार ये भ्रमित और जागृत, ये जो दो स्थितियां हैं उनमें किस प्रकार से हम उनसे जूझते हुए आगे बढ़ते हैं, पहला विषय तो ये था जिस पर खुल के चर्चा हुई। दूसरी बात आई कि जब ये एशना की बात करते हैं हम, एक्चुअली स्टार्ट एशना से हुआ, एशना यानी कि इच्छा, मगर ये इच्छा साधारण इच्छा नहीं है, ये इच्छा मानवीयता पूर्ण इच्छा है, यानी कि मानवीय मूल्यों के संदर्भ में ये इच्छा की व्यक्ति है। और आगे जाकर ये 3 प्रकार से एशना जो है वो प्रकट होती है, लोकेशना, उत्प्रेशना और वित्तेशना। तो जब हम लोकेशना की बात कर रहे हैं तो अपने सहीपन का पहचान हो पाना, ये सही अर्थों में लोकेशना है, यानी कि इच्छा है। इस प्रकार की कि पहले हम खुद समझें किसी भी दर्शन को, किसी भी मार्ग को, फिर उसके अनुसार अपना जीवन भी उसी तरह से ढाल लें और जब जीवन में उसको चरितार्थ कर लें तो उसके बाद फिर दूसरों को भी समझाने में सक्षम हो जाए। तो इस भावना से अगर आप इच्छा रखते हैं मानवीयता पूर्ण वैल्यू सिस्टम से, तो वो तो है लोकेशन। अब उसका वो जो विकृत रूप है, थोड़ा सा उसका विचार में आया कि जिसे हमने क्लास में भी देखा था कि ये जो फैन फॉलोइंग है कि कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, खाली व्यक्तियों के पीछे पीछे चलने की बात नहीं है, आप ट्विटर पे, फेसबुक पे और जगह, हर जगह आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये इसका एक विकृत रूप है, इसमें कहीं भी लोकेशना की भावना नहीं दिखाई देती। उसके अलावा जो उत्प्रेशना है, उत्प्रेशना में परिवार के संबंधों की बात है सामाजिकता के साथ, यानी कि परिवार का जो संबंध है पूरे समाज के साथ, उस भावना को लेके जो हम इच्छाएं करते हैं, यानी कि संबंधों को किस प्रकार हम जी पाते हैं दूसरे व्यक्तियों के साथ, दूसरे मानवों के साथ, ये पुत्रेषणा में आता है। और तीसरा जो वित्तेषणा है वो बेसिकली क्या है कि जो परिवार की एक इकाई है उसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो भी साधन की को जुटाना है वो सब वित्तेषणा में आ जाते हैं। अब साधन का मतलब धन नहीं होता खाली, संसाधन भी हैं, बौद्धिक स्तर पे विचार विमर्श भी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये लोकेशना द्वारा कंट्रोल्ड की जा सकती है। क्योंकि जब लोकेशना के भाव से आप इच्छा करते हैं तो इसमें ये दोनों भी निहित हैं। एक और छोटा सा बात आई थी कि भ्रमित और जागृत, उसमें कल जो क्लास में हम लोगों ने देखा कि भ्रमित जो है उसके पास मल्टीपल चॉइसेस होती है, और जो जागृत एक बार हो जाए तो फिर उसके पास एक निश्चित चॉइस रहती है, वो बार बार इधर से उधर नहीं जाता। तो ये हम लोगों के चर्चा का विषय रहा आज सुबह की गोष्ठी में। ग्रुप फोर से रवि भाई और हेमंत भैया के निर्देशन में रवि भैया की शैली मुझे बहुत अच्छी लगी। यानी गोष्ठियाँ मैंने पहले भी यहाँ पर की, रवि भाई जो है वो सभी पार्टिसिपेंट को विचार को उभारते हैं और उस तरीके से हर एक का इंट्रैक्शन इन्वॉल्वमेंट बहुत इजी हो जाता है। हेमंत भाई भी अपने विचार रखते हैं। तो जैसा कि कल अध्ययन में रहा कि लोकेशना पुत्रेषणा वित्तेषणा पूरे अध्ययन सत्र में छाया रहा, ठीक उसी का असर हमारी गोष्ठी पर रहा और सभी लोगों ने अपने लोकेशना पुत्रेषणा विपेषणा अभी मेरे लाजवत गुप्ता जी ने काफ़ी अच्छी तरह से रखा। तो सहीपन का समझना, जीना और समझाना, और उसमें भी एक चीज़ ये कि अगर मैं समझा नहीं पाया तो इस्टेब्लिश नहीं हुआ, ये थोड़ा सा मुझे प्रोजेक्ट होके समझ आया। ऐसे तो भास आभास के रूप में ये ऐशनाएँ किसी और शब्दों में या किसी तरीके से भी, लेकिन भ्रमित हो या सभी में विद्यमान रहती हैं। और भ्रमित होते हुए बस यही है कि उस समय येन केन प्रकरण बाई एनी मीन्स वी जस्ट ट्राई टू गेन द लाइक्स एंड ऑल दैट। तो उस समय फिर वो क्या है कि उसका जो बाई फेयर मीन्स और अनफेयर मीन्स उसको हम कर देते हैं, तो उसका जो विकृति है, जो उसके दुष्प्रभाव है, वो आज सोसाइटी में हमें देख ही सकते हैं। और हेमंत भैया ने जैसे कहा कि भाई जीव चेतना और मानव चेतना में जैसे चार विषय और पांच संवेदनाओं के बाद आगे क्या, यानी एक मानवीय स्वभाव है, जिज्ञासा है, जिन्होंने अध्ययन में हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे कि भाई इसके बाद में एजेंडा क्या, तो वो ऐशनाओं के रूप में तो एक आगे कहिए कि रोड मैप कहिए या जो भी अपने आप को किस तरह से विचार को किस तरह से और आगे पुष्ट करना है, क्या चीज़ है उसके हिसाब से। और किसी संदर्भ में रवि भाई ने जैसे कि भाई परंपरागत जीने में एक गलती के बाद दूसरी गलती करना वो बाध्यता है, मगर जागृति में अगर मालूम पड़ जाए तो वी कैन रेक्टिफाई, जब जागो तब सवेरा। अभी हमारा ध्यान स्थिति पर नहीं होकर परिस्थिति पर ज्यादा रहता, वी आर बींग गवर्न्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस एवरी नाउ एंड देन। अगर विचार तैयार हो तो हम परिस्थितियां उस हद तक हावी नहीं रहेगी। ऐसे ही एक पार्टिसिपेंट का ये रहा कि मूल्यांकन में हम अपने लिए टाइट रहे, जब भी हम अपने आप को असेस करें तो लिबरलाइज को हम अपने आप के लिए जो नॉर्म्स है, जो पैरामीटर्स है, बहुत टाइट रखें, सो दैट हम इम्प्रेस होके और बहुत अच्छी तरीके से अपना मूल्यांकन कर सकें। फलस्वरूप हमारी जागृति भी उसी हिसाब से होगी। एट द सेम टाइम, जैसा कि परसों के सत्र में आया था कि भाई हमारा देखने का नज़रिया जो है वो दृष्टिगोचर होता है, तो कई बार हम वो बात की वो अनुमान ही लगा पाते हैं, समझ नहीं पाते उस हद तक। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग, मतलब हमारे घर परिवार में या समाज में मोहल्ले में जागरूक जहाँ कहीं होता है, तो मैं समझता हूँ कि विरोध का भी एक कारण यही होता है कि हम अपने लिए तो लिबरल हो जाते हैं और सामने वाले को छोटा आंक लेते हैं, समझ लेते हैं, और उससे कहीं ना कहीं निर्भयता में मैं समझता हूँ कि व्यवधान रहता है। तो उस तरह से नॉर्म्स हमें रखना चाहिए। और एक ये कल के सत्र में मुझे बहुत छुआ बात, कहीं ना कहीं मतलब मैं अपने आप को ही मूल्यांकन करके जब जो मेरी कमियां हैं, जो मुझे चीज़ है, वो एक एप्लीकेशन मोड में मुझे लगता है कि भाई यहाँ ध्यान देने की बात है, चीज़ है। क्योंकि आजकल वैसे समाज में देखा भी गया है कि प्रश्न खड़े करना और प्रश्नों द्वारा अपनी श्रेष्ठता सो कॉल्ड को साबित करने की कोशिश करना, ये सार्थकता नहीं है, कि कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है किस तरह से आपके, बल्कि इट विल ड्रैग यू बैकवर्ड। तो बल्कि प्रश्नों का उत्तर पाना ही जागृति की पथ की ओर अग्रसर है। जैसे ही कल भाई जी ने कहा कि भाई प्रकृति में सभी प्रश्नों का उत्तर विद्यमान है, बशर्ते कि हमारी जिज्ञासा कितनी हो। और अपनी आदत के मुताबिक एक शेर इससे लगते हुए मौजू संबंधित कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं आ रहा हूँ, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं आ रहा हूँ, बात दिल से दिल तक पहुँचनी चाहिए। आग मेरे सीने में जले या तेरे सीने में अगर जलनी चाहिए। काफ़ी ठीक से सत्र चल रहा है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कोई प्रश्न नहीं आया चार घंटे की चर्चा में। ठीक, अभी किसी के ध्यान में कुछ आ रहा हो तो लें, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने समझा अनुभव की रोशनी क्या चीज़ है, आत्मा की साक्षी क्या चीज़ है, उसमें स्मरण पूर्वक किया गया क्रिया कार्य व्यवहार क्रियाकलाप जो कुछ भी करते हैं उसका नाम अध्ययन है। अध्ययन क्या चीज़ है, मोटी मोटी बात हमारे को पकड़ में आ गई कि हम जागृत मानव का अध्ययन करते हैं, जागृति की रोशनी में भ्रम का समीक्षा होता है, और जागृत मानव और मेरे में जो अंतर है इस अंतर को पहचानना बनता है। ये काम हुआ अध्ययन का, पहला भाग पूरा हुआ। कैसे कैसे हुआ, जागृत मानव का अध्ययन होता है, सही का अध्ययन होता है, गलती का होता नहीं है, तो सही का अध्ययन हुआ, जागृत मानव का अध्ययन हुआ, बराबर जागृति का अध्ययन हुआ। अध्ययन कैसे हुआ, शिक्षा और भाषा और आचरण में शिक्षा घटित हुई, हमारे को समझ में आया कि क्या जागृत मानव होता है, कैसे सोचता है, कैसे विचार करता है, कैसे क्या करता है, ये सब हम सोच पाए, ठीक समझ पाए, और उसकी रोशनी में हम कहाँ खड़े हैं उसको भी ठीक ठीक देखता होता है। तो जो कहा कि जैसे अभी कहा कि गोयल भैया ने कि हम अपने में कड़क होने का मतलब यही कि हम इसको ठीक ठीक देखें, इन उसमें कोई फिल्टर वल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा है उसे देख पाए भाई कि हम ऐसे ऐसे हैं अभी ठीक। जैसे सभी चार विषय में जीने वाले आदमी को ऐसा जीने स्वीकार नहीं है, कोई उसको मूल्यांकन करे तो भी स्वीकार नहीं है, कोई भी अपनी समीक्षा करे तो अगले बगले झाँक लेता है, ठीक, पांच संवेदना में जीने वाले हैं, है ना, उनको भी स्वीकार नहीं है। रूप पद धन से सम्मान पाने के लिए काम कर रहे हैं, उसको भी स्वीकार नहीं है। ठीक, और ये भी एक बात है कि जब तक मानव चेतना का प्रपोजल ही नहीं है तो इसके अलावा हमारे जीने का कोई संभावना है ही नहीं। तो इसका मतलब हम सब ऐसे हैं ही। जितनी जल्दी इसको स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकारने का मतलब यही है कि जागृति का अध्ययन होता है, उसकी रोशनी में अपनी पहचान होती है, तो ये अंतर दिख जाता है। ये जो अपने में अंतर दिखता है, ये एक बड़ा घाट है, ये घाट पार करने की जरूरत है। एक बार दिखना चाहिए, पार तो आप कर ही लेते हो। इसमें ये भी सही सरल बात है, क्योंकि जीवन में ताकत है ही, मानव में ताकत है ही, कल्पनाशीलता है ही। अंतर दिख जाएगा तो कल्पनाशीलता और तेजी दौड़ेगी उसको भरने के लिए, है ना। और अभी तो हमारे पास 4.5 क्रिया ही है, इन 4.5 क्रियाओं को दौड़ाएंगे, उपयोग करेंगे तो आगे की क्रियाओं के लिए काम करेंगे। इस प्रकार से अध्ययन का भाग एक पूरा हो जाता है, जिसको कह रहे हैं कि ठीक ठीक पहचानना। फिर आता है अध्ययन अंतर को पाटना। तो अध्ययन के साथ साथ अभ्यास होता है, क्योंकि अध्ययन के काल में भी अभ्यास रहता ही है। जागृत मानव का अध्ययन, अपना अध्ययन, है ना, इसका अभ्यास रहता ही है। हम फिर जागृत मानव जैसे क्यों नहीं सोचते हैं, इसको अभ्यास करते हैं हम। ठीक, जैसे जागृत मानव का कोई तरीका है, हमारा कोई तरीका है। अब इसमें ऑप्शन क्या है? कुछ लोग सोचते हैं कि इसको खींच के नीचे ले आए, या इसको खींच के ऊपर ले जाए। आप बताओ क्या करना चाहिए? हाँ जी, अब यही है कि अपने स्तर को अपने को उठाना है, यही कुल मिलाकर काम है। कुल मिलाकर काम ये है। अब यहां पर जब इसका मतलब ये हो कि अपने स्तर को उठाने का मतलब, अब जो भी कहा जा रहा है जागृति पूर्वक, अनुभव पूर्वक, वो बात तो अपने आप में सही है। अगर कुछ मेरे को कुछ पटांग लग रही है, इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आ रही है। जागृत मानव का कोई आचरण है, वो आचरण तो अपने आप में वही सही है। और अगर मेरे को कुछ खटक रहा है, तो इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो आपको अटक रहा है, वही आपका अध्ययन है, जिसमें आपको अटकन है। भाई जैसे जागृति पूर्वक ये कहा कि कम लेना है, अधिक देना है, अब हमारे को तो ये अटकता है यार, ऐसे कैसे होगा ये? जागृति पूर्वक ये कहा कि श्रम के मूल्यांकन करके हम वस्तु का विनिमय तय करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, अभी हमको लगता है ये तो संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आपको ऐसा लगता है अभी संभव नहीं का मतलब क्या निकला? आपके लिए यही अध्ययन का वस्तु है अभी, बाकी चीज तो हो गया होगा। नाउ दिस शुड बी द फोकस एरिया। ठीक है ना ये बात? तो जो अंतर है उसको देखना एक भाग है, अंतर पाटने का काम जीवन सहज मानव सहज ही है, वो है ना, अभ्यास तो है उसमें। लेकिन एक बार आदमी को अंतर दिख जाए तो फिर आदमी में ताकत बहुत है, वो लगाता है अपना जुगाड़ और कुछ ना कुछ करता ही उसको। और उसके लिए प्रकृति के नियम है, अस्तित्व के नियम है ही, शिक्षा में उसका पूरा खुलासा है ही, तो कोई बहुत कठिन भी नहीं है। और जो जागृत मानव ऐसा जी रहा है भाई आप, तब आपके लिए आसान हो गया। भैया आप जो बोल रहे हैं, ये अंतर देख पाना और अंतर को पाटने की प्रक्रिया, तो शिक्षा का काम यहाँ तक कि ये अंतर देखने तक, या अंतर को पाटने वाले पार्ट को भी शिक्षा का भाग है? अंतर को पाटने वाले भाग में भी वो तो बना ही हुआ रहता है, क्योंकि तभी तो अंतर दिखना और दिखने का पाटना एक जैसी बात है। मेरे को ये ठीक ठीक दिख जाए कि आप इस समय में ऐसा व्यवहार करते हैं और मैं इस समय में ऐसा व्यवहार करता हूँ, अगर मेरे को अंतर दिख गया तो आपकी सोच में ध्यान जाता है कि आप इस समय क्या सोच रहे होंगे जो ऐसा व्यवहार कर पाते हैं। हम भी वैसा सोच लेते हैं, जिस क्षण हमको ये समझ में आता है कि आप ऐसा सोचते हैं, उस समय तो हम सोच ही लिए ना। उसमें कौन सा दूरी है? जागृत मानव ऐसा सोचता है तो आप सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? अब आपके उसमें आ गया हो, है ना, अभी अभी अब खाली उसको अभ्यास में लाने, मतलब प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है, या आप ऐसे जीने का कोई डिजाइन बनाने की बात। तो अध्ययन अध्ययन बड़ी चीज है, उसके साथ साथ अभ्यास जुड़ा ही रहता है। ये यहाँ पर भी टुकड़ा नहीं कर सकते आपके, अध्ययन अलग है और अभ्यास अलग है जी। मैं अभी परिचय के दौर में चल रहा हूँ और मैं अध्ययन के दौर में आ गया हूँ, अभी अभ्यास कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा सेगमेंट नहीं होता है इसका। है ना। इसमें देखिए जो मुख्य बात है, आदमी कल्पना मानव कल्पनाशील है, समझ में ही कमी है और कुछ में कमी नहीं है। हम क्या माने रहते हैं कि हमारा अभ्यास में कमी है, कोई पीछे का जो प्रैक्टिस हमारा गलत है ना। आदमी को ठीक से समझेंगे तो आदमी क्या चीज़ है ना, एक प्रकार से हम देखेंगे तो कुछ समझ में आता है, उसके अनुसार वो जीता है। जीने में कोई गड़बड़ है उसका मतलब इतना ही है कि समझ में कमी है। समझ में कमी का मतलब इतना ही है कि अगर कितना भी पक्का हो गया फिर भी अगर कोई अंश में छूटा ही हुआ है समझ, तो वो जीने में पूरा नहीं पड़ेंगे। तो हर बार वही है कि भाई इतना समझने के बाद भी अगर ऐसा नहीं जी पाया, इसका मतलब समझ में अभी भी कोई कमी है। अब जीना कैसे चाहिए, है ना। तो अब बाबा जी बता रहे हैं वो तो मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल, ठीक। दूसरी बात कह रहे हैं कि मैं व्यवस्था में भागी जा रहा हूं, ठीक। अपने में एक मॉडल है और अपने तरीके से एक व्यवस्था में भागीदार है, लेकिन वो मिनिमम स्वरूप है। मिनिमम स्वरूप का मतलब ये हुआ कि जो प्रकृति के नियम है, प्रकृति में जैसा व्यवस्था है उसके अनुसार एक आदमी अपने एक परिवार को लेकर ताना बाना बना के कुछ अपना जीता है, ये उसका मिनिमम स्वरूप है। लेकिन अभी कई परिवार, कई लोग, कई गांव, कई देश मिलकर अगर जीने जाएंगे तो उसका कोई अलग ढांचा बनता है, उसको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक। इस विधि से अभ्यास साथ साथ चल रहा है अध्ययन के काल में। तो अपने को परफॉर्म करने का मुद्दा नहीं है कि मेरे को वैसा डिलीवर करना है, उसका टेंशन नहीं है, क्योंकि वो तो जो गैप फिलिंग प्रोग्राम है, तो गैप मिटेगा तो वो तो हो ही जाने वाला है। समझने का ही मुद्दा है कुल मिला के, है ना, पूरे समय समझने की बात। फिर इतना ही हो सकता है कि समझने के और समझ के जीने के लिए कोई एक अनुकूलता को हम पहचानते हैं, उसमें अनुकूलता को बनाते ही हैं। हर आदमी जिस भी प्रतिकूलता में रह रहा होगा उसमें से धीरे धीरे अपने लिए अनुकूलता बनाता है। ये जो प्रयास हो रहे हैं यहाँ पर जिस प्रकार से रहने के, ये भी एक प्रकार का अनुकूलता ही है कि यहाँ पर जिससे देखो वो ये समझने के लिए और है ना ऐसे जीने के लिए थोड़ा काम कर रहा है, तो हमारे लिए अनुकूल होता है, ठीक। तो ये भी कह ही रहे हैं कि समझना ही महत्वपूर्ण है, वो कोई जगह विशेष से समझना होता है ऐसा नहीं है, हाँ। लेकिन जो समझने का जो मुख्य जगह है वो है मानसिकता, जागृत मानव के साथ, उस मानसिकता के साथ हमारे भ्रम की मानसिकता, और वो किस प्रकार से अपग्रेड हो जाए, ऐसी सब मानसिकता का कार्यक्रम है ये, ठीक। उसके लिए अनुकूलता को हम पहचानते ही हैं। हर काम के लिए रॉकेट छोड़ना होगा तो कहाँ जाओगे भाई, समुद्र किनारे जाते हैं, छोड़िए अपनी छत पे जाकर रॉकेट छोड़ देता है। उस कार्यक्रम के लिए जो कुछ अनुकूलता की बात बनेगी, इंजीनियरिंग पढ़ना हो तो इंजीनियरिंग वाले जाते ही है ना। अब उसको समझ में आ गया कि उगाना खाना खाना जरूरी है, तो खाना बनाना जरूरी है, तो खाना उगाना भी जरूरी है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप खाना बनाओगे तो किचन में जाओगे, या जहाँ बनाओगे उसका नाम किचन हो जाएगा, है ना, ऐसे कुछ होगा ना। फिर बनाना उगाना जरूरी है तो आप कुछ करोगे, तो कोई मिट्टी में जाओगे, नहीं तो आप वर्टिकल फार्मिंग भी कर रहे हैं आजकल लोग, अब वो करोगे उसका भी नाम खेती होने वाला है। तो ये भी बात हमको समझ में आ जाए कि मुख्य बात तो समझने की है, और समझने के लिए अब जो कुछ भी हमको करना है वो हम समझने के लिए को डिजाइन कर रहे हैं, ताकि हमारे समझने के कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ा पाएं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक जो सहयोग था वो एक उम्र के बाद उस पर भारी पड़ गया, मानवकृत वातावरण, है ना। बच्चों में प्राकृतिक वातावरण या प्राकृतिक जो है वो सहयोग जो ज़्यादा भारी रहता है, एक उम्र तक उनमें जिज्ञासा रहती है, बड़ों में एक समय जाके थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो एक प्रकार का वातावरण उसको पुष्ट मारता है। कुल ये बात, कुल इतनी बात होगी। तो अब अध्ययन और अभ्यास के बात स्वरूप में बात हो रही है, ठीक है ना ये बात। तो कल जो बात हो रही थी, हल्के से अपन ने बात उसको टच की थी कि भाई हमको समझ में आना एक मुद्दा है, समझ में आकर उसको प्रमाणित करने का कार्यक्रम है। समझ में आकर अनुभव की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा ट्रैक अगर डिरेल हो जाएगा तो हम कहेंगे हैंग होके बैठे रहेंगे, क्या कह रहे हैं। अगर पूरा फ्लो चार्ट बनाए तो कैसा बन सकता है, काफी बड़ा नहीं बना रहे, छोटा सा बनाते कि अनुभव हुआ बाबा जी को, उसके आधार पर कोई समझ बनी, उसके आधार पर कोई है ना सदुपयोग पहचान में आया, उसके आधार पर जो है ना न्याय हुआ, सदुपयोग पूर्वक न्याय हो गया और उस प्रकार से प्रमाण बना और ये न्याय से व्यवस्था बनी, इस प्रकार से बात बना, ये एक ढांचा बना। हमारे को क्या हो गया, अध्ययन विधि से समझ में आया है ना, अध्ययन विधि से समझ में आया, अब उससे हमको सदुपयोग की बात बनी और अब उसके लिए हम उसको प्रमाणित करने के लिए चले। यहां अनुभव से एक ट्रैक बना, यहां पर हम प्रमाणित करने चले तो जो भी अध्ययन विधि से समझ आने की बात थी वो मैंने कल बताया कि एक प्रकार का वो इंटरप्रिटेशन ही है ना। तो समझ में इंटरप्रिटेशन आया तो सदुपयोग में आया तो प्रमाणित होने गए, प्रमाणित होने गए तो जब तक ये समझ पूरी नहीं होती तब तक ये प्रमाणित होता नहीं है। तो वो कोई पहले बड़ी बड़ी चीजें हमारी फिक्स हुई, प्रमाणित नहीं होता है तो थोड़ा और सूक्ष्मता में हमारा ध्यान जाते ही है ना। यदि हमको ये समझ में आ गया कि गाय जो है वो जितना खाती है उससे अधिक देती है, उसके बाद भी गाय पालते हुए हम चलते रहते हैं और हमको घाटे होता रहता है, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं और अधिक हमको उसको समझने की पड़ती थी। अगर हमने वो ऊपर वाले बिंदु को फिक्स कर रखा है कि ये जो भी बात कही गई कि गाय जो देने वाली लेने वाली नहीं है उसके साथ हमारा कंगाली नहीं हो सकता, समृद्धि हो सकता है, अगर ये बात कही गई है और वो बात हमारे को स्वीकार है और आदमी हमको स्वीकार है फंडामेंटली, क्योंकि अगर आदमी स्वीकार नहीं तो बात स्वीकार नहीं है और बात स्वीकार नहीं तो आदमी स्वीकार नहीं, क्योंकि आदमी और बात दोनों अलग अलग नहीं है। ये पहले दिन भी मैंने कहा कि विचार आपके और हमारे बीच में कहीं नहीं है, या तो उस एंड पे या इस एंड पे है ना। तो मानव और विचार को अपन फाड़ के अलग अलग नहीं कर सकते है ना। इस प्रकार से बात स्वीकार होगी तो आदमी स्वीकार हुआ और आदमी स्वीकार हुआ तो बात स्वीकार, दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। इस तरीके से आसानी से बात चल सकती है। अभी क्या हुआ, किसी की बात स्वीकार नहीं हुई तो आदमी स्वीकार नहीं हुआ, आदमी स्वीकार नहीं हुआ तो उसकी कितनी अच्छी बात हो हमको स्वीकार नहीं चलता है ना। हाँ जी, अब इस प्रकार का एक विशेष सर्कल हो गया, इसी में एक वर्चुअल सर्कल भी हम कह सकते हैं। वर्चुअल सर्कल बना, थोड़ी बात हमको समझ में, बात स्वीकार हुई, आदमी उसी एंगल से हमने आदमी देखा वो भी वैसे दिखा, और अधिक बात सुनने गए और अधिक बात स्वीकार हुई और अधिक आदमी स्वीकार हुआ, इस प्रकार से ये मानव में अब ये मानव के प्रति निर्भरता का स्वरूप अब हमारे में उजागर होने लगा है ना। तो किसी जागृत मानव के साथ ही अपना निर्भरता का पहला घाट पार होने की बात बनती है, विरोध का विजय। ठीक, ये बात अपने को मोटी मोटी समझ में आती है। इस प्रकार से तो जो समझ बनी उसमें जो सदुपयोग हमारे को समझ में आया उसको हम प्रमाणित करने गए तो है ना, इसके फलन में क्या चीज हो गया, वही पुनः एक तरफ व्यवस्था होना है और दूसरी तरफ जो है इसको अभी अनुभव की बात बन रही है, संस्कार उदय हो रहा है। ठीक है ना, तो ये सब होने वाला एक साथ ही, क्योंकि नियम तो यही कि अनुभव के आधार पर ही प्रमाण है, अनुभव का आधार भी प्रमाण है, लेकिन हम पहले अनुभव के लिए काम करें या पहले प्रमाणित होने के लिए काम करें। शिक्षा विधि से पहले प्रमाणित होने के क्रम में सजने की बात, अगर अनुभव के लिए हम काम करने लगते हैं तो हमारा सिस्टम हैंग हो गया कि पहले मेरे को अनुभव हो जाए उसके बाद प्रमाणित होने जाएंगे। होते तो इसी विधि से हैं कि प्रमाणित होने के अगले एक सेकंड पहले या एक क्षण पहले आपको अनुभव हुआ रहना जरूरी है, और लेकिन वो इस प्रकार से मैचिंग है कि वो उसमें कोई ऐसा बनता नहीं, कोई उसमें बहुत डिफरेंस नहीं रह जाने वाला है, एक प्रकार से वो नेरो होता होता वहाँ पहुँच रहा है ना। तो यही कहा कि हमारे को जो भी अभी इंटरप्रिटेशन आया, अवधारणा बना, उस अवधारणा से मेरे को लग जाता है कि मैं चल सकता हूँ यार, मैं परिवार के साथ भी निभ सकता हूँ, मैं अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन भी कर सकता हूँ, मैं ये बात को ठीक से बता भी सकता हूँ और मैं ऐसा जी भी सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि मुझे लगता है तो मैं, किसी भी को लगता है तो उसका अपना वो ठीक लगता है उसको, किसी को लगता ही नहीं कि ऐसा है तो भी उसको ठीक लगता है कि भैया नहीं लगता है तो क्या करेंगे आप, किसी को लग ही नहीं रहा है कि भैया मेरे को ऐसा हुआ भी है कि मैं जी सकता हूँ, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, वो सही है। तो इसमें ये नहीं कि एक आदमी को कितने दिन में ऐसा लगेगा और कितने दिन में उसको नहीं नहीं लगना चाहिए, या इतनी जल्दी तो लग ही नहीं सकता उसको। मेरे को तो 20 साल हो गए जी, 25 साल में लगा, तो आपको 2 साल में ऐसे कैसे लग जा रहा है भाई। तो ये ऐसा कोई क्रम इसमें बनता नहीं, हिम्मत की बात नहीं भाई। आदमी को लगता ही नहीं कि वो कर सकता है तो क्या करेगा। हिम्मत का तो मतलब ये कि लगता नहीं फिर भी कूद पड़, जो होगा भली करेंगे राम, है ना, वो नहीं करें। अगर हमारे को ठीक ठीक कोई बात पकड़ में आई तो आई, और हमको लगता है कि अच्छा थोड़ा ठीक से एनालाइज किए कि अब कुल मुद्दे कितने हैं और उन मुद्दों पर चलना किस प्रकार से है। यदि हमारे को वो पहचान में आते हैं, पहचानने के लिए हमको अपनी अपनी कल्पनाशीलता लगानी होती है। कई बार इन्फॉर्मेशन तो मैं देखता हूँ कई लोगों के पास बहुत सारी होती है ना, इन्फॉर्मेशन में कोई कमी नहीं। अब ज्ञान तो एक आदमी का ज्ञान दूसरे के लिए इन्फॉर्मेशन ही है, कितना भी करोगे तो इन्फॉर्मेशन ही रहने वाला है। बहुत इन्फॉर्मेशन को मंजन करने से हमारे को ज्ञान हो जाता है ऐसा नहीं है। तो उतना ही मंजन करो कितना, जितने के लिए आपको निष्कर्ष बन जाए कि हाँ ये मुद्दा इस मुद्दे पे ऐसे डील कर सकते हैं, ये मुद्दा ऐसा करेंगे, ये मुद्दा ऐसा करेंगे, ये मुद्दा ऐसा करेंगे। कितने मुद्दे भाई इसको नोट करो, कुल है मुद्दे कितने जिन पर आपको कोई क्लैरिटी की जरूरत है, जिन पर कोई ज्ञान में क्या सूचना है वो हम पहचान पाए। थोड़ा अभ्यास का मनन का मामला है, इसको करना चाहिए। यहां बिल्कुल ये नहीं करेंगे हिम्मत करिए आगे बढ़िए कुछ हो जाएगा, देखिए अस्तित्व आपको सहयोग कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको यदि लगता है कि हाँ अभी ये मुद्दों पर मेरे को कोई लगता है कि मेरे पास अब बात आ गई है, विकल्प आ गया है कि इस ऐसे ऐसे चलेंगे हम खेती में, हम खेती में नहीं चल पाएंगे भाई, ऐसे ऐसे चलेंगे तो खेती में चल पाएंगे, हो गया जी टिक लगाओ डन करो। ऐसे ऐसे चलने के लिए क्या चीज़ चाहिए था, तो कुछ ये चाहिए कुछ वो चाहिए कुछ वो चाहिए, है ना। और अभी तक क्या साधन उपलब्ध है, क्या संसाधन उपलब्ध है, कहाँ तक मान जाते पहुँचिए, किस क्या क्या इनपुट हमारे पास है उसका एनालाइज करिए, और उसमें अगर आपको लगता है कि आपको आपको सबके उत्तर मिल गए तो आपका अवधारणा पूरा हो गया। ठीक, तो इसमें कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है, ये भी हमको ठीक से समझ में आ जाए। इट्स नॉट ए टाइम बाउंड प्रोग्राम। और ये भी नहीं है कि साहब मैं तो 1977 में मिला था, टाइम बाउंड नहीं थी तो बनेगा नहीं। देखो मैं तो 1977 बाबा जी को मिला था, उससे क्या निकल गया था भाई, है ना। तो कोई उस प्रकार का कोई इसमें क्रेडिट बनता नहीं है, किसी प्रकार का नहीं बनता है। समझ बद्ध प्रोग्राम है, और समझ आपको आया कि नहीं आया, आपको भरोसा बनता है कि नहीं बनता है। तो कुछ भरोसा बनता है तो आगे भरोसे को बनाने के लिए प्रमाणित करने के लिए हम चलते हैं। भरोसे से भरोसे की यात्रा है, विश्वास से विश्वास की ओर। यदि हम ही को विश्वास नहीं होता है ना, तो आपको अभी आपको कौन धक्का लगाने वाला है, कोई धक्का लगाने वाला नहीं। लगाएंगे दुर्घटना घटेगी, ये भी मान लीजिए, है ना। कोई है समयबद्ध से समझबद्ध मामला है, इसलिए ये कोर्स का कोई टाइम नहीं तय होता है कि इतने दिन में हो जाता है ना। इतने दिन में होता है ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है कि एक दिन में हो जाए, आपको आपको आपके हिसाब से अगर एक महीने में हो जाए, आपके हिसाब से एक साल में हो जाए, आपके हिसाब से 10 साल में हो, आपके हिसाब से 100 साल में भी ना हो, और एक जन्म में हो जाए और 10 जन्म में ना हो, तो इस प्रकार से इसका सोचने का अपने तरीके को बदलना चाहिए कि हमको ऐसे नहीं सोचना है, इसको समयबद्ध विधि से सोचने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है भाई। ये नहीं कि इतने दिन से लोग लगे थे उसका क्या हुआ, है ना, कुछ तो होना चाहिए था, ये न्याय हुआ या नहीं हुआ भाई। बाबा जी प्रमाणित आदमी, इतने सारे लोग लगे, किसी को अनुभव नहीं हुआ अब तक, तो इन लोगों के साथ न्याय हुआ या नहीं हुआ। तो न्याय कोई दूसरा नहीं करेगा, है ना। सदुपयोगिता पूर्वक जी पाना ही न्याय है। ये कुर्सी का क्या उपयोग है उसका उसका हम सदुपयोग कर पाए, पेन का क्या उपयोग है उसका सदुपयोग कर पाए, वो तभी है जब हमको समझ में आए इसके साथ संबंध की पहचान हो, मूल्यों के साथ निर्वाह हो, मूल्यांकन हो, उभय तृप्ति हो, ये भी इसका भी ठीक हो, हमारा भी ठीक हो। ठीक, इस प्रकार से अपने को ये बात बहुत ठीक से बिठाना चाहिए कि ये सारा मामला जो है समय बद्ध न होते हुए समझ बद्ध है। इज दैट क्लियर? तो जो तमाम हमारे अंदर जो घुमड़ घुमड़ के जो बादल आते रहते हैं, परेशान करते हैं, हमारे में अविश्वास जगाते हैं, उनको ठीक से सेटल किया जा सकता है। ठीक है, एक प्रकार के साधन है ये। अध्ययन विधि भी एक साधन विधि है ना। उसमें भी ऐसे करते हैं, कोई कोई उपटांग आते हैं, फिर उनको धीरे धीरे हटाते रहते हैं ना। यहाँ पर अध्ययन विधि से खटा का खटाव आगे बढ़ो फटाफट, है ना। एक प्रकार का ये भी एक अभ्यास साधना, मतलब अभ्यास। ठीक, इतनी बातें हो रही, इतनी बातें अगर ध्यान रहेंगी तो आप बहुत सारी चीज़ों को आपने इधर उधर से आप अपने को बचा कर रख सकते हैं। तो प्रमाणित होने के क्रम में चलना, ये मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा ये नहीं कि मेरे को अभी साक्षात्कार होना है, बोध होना है, अनुभव होना है, ये मेन मुद्दा नहीं है। अध्ययन पूर्वक जागृत मानव और मेरे में जो अंतर है, उस अंतर को पहचानना और उस अंतर को पाटने के क्रम में जाना, इसी का नाम प्रमाणित होने की दिशा। तो जीने के स्वरूप में यदि बात हो रही है तो फिर वहां से प्रमाण की चाहना हमारे अंदर होती है, हम प्रमाणित होना चाहते हैं भाई। तो क्या चीज हमारे को पकड़ में आई, बहुत उसको बहुत ऑब्जेक्टिवली अध्ययन करके हम उसको देख सकते हैं कि अब हमारे को किस प्रकार से जीने का स्वरूप बनता है, समझ में आ गया। जीने की बात हो रही है ना, अब जीने के फलन में अनुभव होगा ना कोई भी चीज का। हम सोचते हैं कि अनुभव पहले हो जाएगा, ठीक, अनुभव किस बात का हो जाएगा? तो अनुभव के साथ जुड़े हुए जो समझ का मुद्दा है, उसको समझते हुए हम प्रमाणित होने के क्रम में जाते हैं, है ना। उसका दो उपलब्धि होती है, सहअस्तित्व तो उपलब्धि दो एंड पे होती है। एक एंड पे प्रमाण खड़ा होता है, उसका मतलब होता है व्यवस्था। दूसरे एंड पे जो है जीवन में तृप्ति होती है, उसका नाम है अनुभव। और ये होती दोनों उसी विधि से। नियम तो यही है कि अनुभव के आधार पर प्रमाण होगा। मेरा जोर काय पे, अनुभव के पे है कि प्रमाण पे, इतने की बात को समझने की बात। यदि मेरा जोर अनुभव पे है तो अपना हैंग होके बैठे रहने का, और यदि मेरा जोर प्रमाणित होने के लिए तो कोई कार्यक्रम निकल गया था, कुछ बातें निकल जाती है, कुछ करेंगे, कुछ बुद्धि में और जागृति होगी, आगे बढ़ेगा कार्यक्रम, ये तो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक, तो ये भी स्पष्ट हो जाए कि मानव का लक्ष्य अनुभव नहीं है, है ना। मानव का लक्ष्य अनुभव संपन्न होना नहीं है, जीवन का लक्ष्य है अनुभव संपन्न होना। तो जीवन को जीवन के रूप में पहचानना, शरीर को शरीर के रूप में पहचानना, और मानव को मानव के रूप में पहचानना। मानव को पहचानने की बात कर रहे हैं हम लोग। मानव का अध्ययन शिक्षा विधि से होता है, ठीक। तो मानव में तृप्ति, समाधान, समृद्धि पूर्वक, मानव लक्ष्य क्या लिखा भाई? समाधान, समृद्धि, अभ्यास, सहअस्तित्व। मानव का लक्ष्य सुख, शांति, संतोष, आनंद नहीं है। ये बात अपने को बहुत गठान मानना चाहिए। आप मानव के रूप में बैठे हो या जीवन रूप में बैठे हो? यहाँ जितने जीवन यहाँ बैठे हो, कृपया करके हॉल खाली करें, है ना, क्योंकि यहाँ उनके लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। जीवन जीवन के लिए कार्यक्रम यही है, शरीर धारण करो, उसके बाद शिक्षा और व्यवस्था में आओ और जीवन की तृप्ति को पाओ। बाकी कोई कार्यक्रम नहीं, सभी देवा देवता नमः। तो यहाँ पर आप सब जो बैठे हो इस पूरे कार्यक्रम के साथ मानव रूप में हो। ये जो बीच बीच में हम सुन रहे थे जीवन है, तो अब जीवन के रूप में, जीवन एक परमाणु भी है शरीर में, तो क्या करें, है ना। तो ये हमको ठीक से समझ में आना चाहिए कि मानव जीवन और शरीर का संयुक्त अभिव्यक्ति है। तो ये अभिव्यक्ति के रूप में एक मानव है दोनों का, तो दो का अभिव्यक्ति मिलकर कोई तीसरी चीज है ना। लेकिन तात्विक रूप से आपको बताया जा रहा है कि एक जड़ परमाणु से बना हुआ है, एक चैतन्य परमाणु का चीज है। इस प्रकार से दो तरह की चीजों को मिलकर बताया जा रहा है। अगर मानव में संतुष्टि की जगह पहचानते हैं तो शरीर का सदुपयोग प्रमाणित होता है और जीवन में भी सुख, शांति, संतोष, आनंद को देखा जाता है। खराब हो गई हो, अच्छा बंद कर रहे हैं आप, उसको मना कर सकते हैं? कोई कौन करेगा? स्नेहल बेटा ये भुर्र को मना करो, कहना अभी और एक घंटे बाद। ठंड लग रही, एक तो आवाज बहुत कर रहा है, मैंने देखिए कितना आवाज है इसका, दिख रहा है? ये देखो, ये देखो, ये एक चालू है, उसके नीचे रबड़ का गुटका लगाओ, कुछ तो कुछ गड़बड़ है, उसकी मोटर की बेरिंग वेरिंग गड़बड़ है, कुछ ऑयलिंग करो उसमें। कहाँ दूसरे कूलर का आवाज कहाँ है भाई? अंतर को पहचानोगे नहीं तो आगे बढ़ने का कोई कार्यक्रम होने वाला नहीं है। ये तो रजाई और गादी एक जैसी है, बताया था ना है? रमेश भैया अंतर है कि नहीं बताइए, ये ठीक है? क्या बात हो रही थी? हाँ, तो मानव लक्ष्य समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व, अनुभव सुख शांति संतोष मानव लक्ष्य नहीं है, ठीक? कामना है सुख की, एक भाषा रूप में कामना रूप में सुख है, ये वो नहीं है जिस सुख को हम जानते हैं, या तो उसके सुख का परिभाषा है, लेकिन समाधान ही सुख है, समाधान पूर्वक समृद्धि ही सुख है, समाधान पूर्वक समृद्धि होते हुए अभय सहअस्तित्व पूर्वक ही सुख है। तो उस कामना को, जो सुख की जो कामना है, अब वो इस लक्ष्य के साथ जोड़ने का अभ्यास करना पड़ेगा हमको, नहीं तो क्या हो गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ठीक से समझ लीजिएगा, नहीं तो क्या हो गया? अगर लक्ष्य के रूप में हम समाधान समृद्धि को नहीं पहचानते हैं और लक्ष्य के रूप में सुख को रख देते हैं, या लक्ष्य के रूप में अनुभव कर देते, दोनों ही जगह में हम हैंग होने वाले, दोनों ही जगह पर हैंग होने वाले, क्योंकि हम मानव हैं, है ना, हम मानव है, साफ सुथरी बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है? एकदम प्रमाण पूर्वक हम मानव है ना। यदि हम सुख को मानव लक्ष्य बनाते हैं तो क्या होता है प्रियंका दीदी? यदि सुख को लक्ष्य बना दिए तो क्या होगा? अगर सुख लक्ष्य हो गया तो हमारा अध्ययन अभ्यास सब रुक जाता है, क्योंकि है ना, अब सुख सुख से ड्रिवन हो जाते हैं, ड्रिवन बाय सुख, तो हर कोई वो काम जिसमें कोई भी दिक्कत जरा से लगने लगेगी उसको सामने हम खड़े नहीं होंगे, क्योंकि हम तो सुख चाहते हैं भाई, कौन लफड़ा पाले, खेती करने जाते हैं उसमें लफड़ा होता है, बड़ी परेशानी, गाय पालने जाते उसमें लफड़ा होता है ना, चार लोगों से बात करते उसमें लफड़ा होता है, शिविर लेने जाते उसमें दिक्कत होती है ना, बीबी को कुछ बताने जाओगे देखिए ठीक नहीं हो रहा है, पति को बताने जाओगे ठीक नहीं हो रहा है, बच्चे को बताने जाओ ठीक नहीं हो रहा है, उसमें दिक्कत आती है, तो वो हम सबसे भगते रहते हैं, बचते रहते हैं। जब सुख लक्ष्य बनता है तो आदमी डरपोक बनता है, क्या बन जाता है ना, और कहाँ पहुंच जाता है वो, है ना, वो खाली पहुंच जाता है संवेदना की गोदी में, और पता ही नहीं चलता हमको। हाँ हाँ, ये भी एक तरह का भक्ति शुरू हो जाता है, भक्ति विरक्ति विधि से, क्या क्या करना, सबकी अपनी अपनी यात्रा है यार, छोड़ो यार, कौन झंझट पालेगा, और सोनू भैया कुछ बताने जाऊंगा सोनू भैया नाराज हो जाएंगे, तब ये मेरे ऊपर आएगी बात, फिर मेरा लोकेशन कम हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा हो जाएगा वैसा, तो लफड़े पालो ही मत ही, है ना। तो इफ ड्रिवन बाय सुख देन यू, आपका अध्ययन और अभ्यास नहीं होने वाला है, एक गहरा संकट है इसमें। और बहुत हम शिविर सुनते हैं तो उसमें कहीं हमारे को ध्यान से ही चला जाता है कि हम सुख चाहते हैं, ठीक, अरे हम समाधान समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं, और समाधान समृद्धि सुख मतलब पूर्वक जीने से सुख नाम की कोई वस्तु घटती है, ये लाइन है बेसिकली। लेकिन टू कनेक्ट एवरीवन वी नॉर्मली बिगिन विद सुख, है ना, और सुख कहाँ मिलेगा भाई, यहाँ नहीं मिला, वहाँ नहीं मिला, वहाँ नहीं मिला, वहाँ कहाँ मिलता है, तो समाधान में मिलता है, यहाँ लेके जाते हैं, इतनी कहानी कोई सुनता नहीं सुनता, भूल भाल जाता है, ठीक, अर्थ पे जा रहे हैं भाई, समाधान ही सुख ही अर्थ है, हाँ इसलिए अर्थ पे जा रहे हैं, उसको स्पष्ट है कि समाधान सुख है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको स्पष्ट है कि समाधान के बारे में सुख, सुख बोलते से आपको समाधान दिख रहा है क्या, तो ठीक हो गया। जब भी सुख की बात आ रही है तो समाधान समृद्धि पूर्वक जीने को सुख कह रहे हैं, इसको फिक्स करने की बात है। अब समाधान के मतलब क्या हुआ, आपको चीजों को समझना है, अब नहीं समझ में आए तो आपको जूझना पड़ेगा उसमें, आप जूझोगे ना, नहीं तो क्या, कौन जूझे, सो यार आराम से, ठीक। समृद्धि नहीं हो रहा तो आपको जूझना पड़ेगा, एक काम किया नहीं हुआ, दो हुआ नहीं हुआ, फिर अकेले में नहीं हो रहा तो कई लोगों के साथ मिलकर करेंगे, फिर कई लोगों के साथ मिलने गए तो कोई और प्रॉब्लम आया, फिर और कुछ प्रॉब्लम आया, वो सबके साथ अपने में कोई ना कोई अध्ययन अभ्यास का बात शुरू होता है, नहीं तो फंस गया मामला। जैसे बच्चों को देखोगे तो बच्चे जो है ना उनमें सुख की कामना या सुख का प्रभाव ज्यादा रहता है, समाधान समृद्धि का नहीं रहता है। इसलिए बच्चों को ज्यादातर देखेंगे जो चीज उनको ठीक लगती है वहां टिक करेंगे, जैसे उनको लगा कि सुख के अलावा कुछ हो रहा है, उठाया बोरा बस भाग लेंगे, रोने लग जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, डर जाएंगे, सब हो जाएगा। आपका हमारा ऐसा नहीं है, यदि हमको समझना ही है तो समझने के लिए जूझना ही है, यदि हमको समृद्धि पूर्वक जीना है तो समृद्धि के लिए हमको जूझना ही है। तो हमारा लक्ष्य सुख अगर बोल भी रहे हैं तो भाषा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका मतलब है समाधान समृद्धि पूर्वक सुखी होना। हाँ जी, शिक्षा विधि से शिफ्ट करना है तो शिक्षा का कोई कार्यक्रम है, उसमें परिवार का सहयोग चाहिए कि बेटा ये जो सुख है ना ये समाधान पूर्वक आता है, समृद्धि पूर्वक तो बताया कि परिवार में ये लक्ष्य का निर्धारण करना ज्यादा सरल है, समाधान समृद्धि अभ्यास सस्ती, तो लक्ष्य का निर्धारण परिवार के अंदर बैठ कर होता है। शिक्षा से उसको भाषा मिलती है, उसका डिटेलिंग होता है, जैसे बेटा तुमको ये डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये घर में पहले से सिखाया जाता है, फिर डॉक्टर क्या होता है, इंजीनियर क्या होता है, कैसे बनते हैं, वो सब शिक्षा वाले करते हैं। तो लक्ष्य का निर्धारण मानव परंपरा में होने की बात है, परिवार परंपरा में होने की बात है, उसको लक्ष्य को सफल करने के लिए है ना सहयोग की बात शिक्षा में होती है, और दोनों फिर एक ही की बात कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, नहीं तो अगर दोनों में हारमोनी नहीं है तो दिक्कत बच्चा झेलेगा झेलेगा। ठीक है, तब क्या कहा गया कि सुख हमारा लक्ष्य नहीं है, सुख तो एक प्रकार का इंडिकेटर है, मेरे हिसाब से तो एक इंडिकेटर है। जैसे आप इंदौर जा रहे हो, इंदौर जाना आपका लक्ष्य है तो माइलस्टोन आपको मिलते रहते हैं कि इंदौर 21 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, फिर 19 किलोमीटर, ठीक। इसी प्रकार से ये भी एक पल्स है, ये सुख के रूप में आपको मिलता रहता है कि आप कोई चीज़ समझते हो, आपको ठीक लगता है और समझने का उत्साह बनता है, है ना। इस प्रकार से हम चलते रहते हैं, हम जा रहे हों और इंडिकेटर भी ना मिले या कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, बार बार हमको चाहिए ना कुछ लक्षण मिले कि नहीं, क्या हो रहा है, या उल्टा उल्टा हो रहा हो, समस्या आ रही हो तो भी सोचना पड़ेगा, जा रहे हैं इंदौर और इंडिकेटर आ रहे हैं कंपेल के, फिर आगे उंडरेल के, सुंडरेल के, नहीं तो हमको सोचना पड़ेगा क्या हो गया। ठीक है, ये बात। इसी प्रकार से अनुभव लक्ष्य नहीं है, है ना, तो लक्ष्य सुख भी नहीं है और अनुभव भी नहीं है। अगर अनुभव को लक्ष्य बनाते हैं तब क्या होगा, ठीक है ना। तो यही समझ में आया कि अनुभव की जो अध्ययन विधि जो हमको समझ में नहीं आई तो क्या होगा, प्रमाणित होने के क्रम में चलने से अनुभव की यात्रा है वो मिसिंग हो जाएगा कुल मिला के, ठीक। तो वो मिसिंग होने के बाद वहीं पहुंचेंगे हम लोग कि बातें सब हमको आ जाएगी, बोल भी देंगे, तर्क भी लगा देंगे, प्रेजेंटेशन भी अच्छे अच्छे कर सकते हैं आप, जितना अच्छे से आपने सुना है या जो भी सुना उससे बेहतर आप प्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी पुराना अभ्यास भी है, और 50 तर्कों को भी जोड़ देंगे, लेकिन उसमें प्रमाणित होने की जो कामना है अभी वो मिसिंग हो गया। तो इसमें एक प्रकार से जहां जाके बैठ गए, इसमें एक प्रकार से देखेंगे तो ये भी दूसरा प्रकार ही है, अब प्रमाणित होने की जो चाहना है वो इसमें से बहुत स्पष्ट निकल के नहीं आ रही, प्रमाणित होने की कामना का अभाव हो गया। अब इस प्रकार से यहां से हम ड्रिवन बाय सुख हो गए, यहां हम ड्रिवन बाय है ना, ड्रिवन बाय तो नहीं बोले, ड्रिवन फॉर जो है अनुभव हो गए। तो दोनों ही विधि से क्या हो गया कि जो एक एक, एक जो हमारे अंदर बनना चाहिए स्वरूप अध्ययन अभ्यास का वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब अनुभव क्या चीज हुआ भाई, प्रमाणित होने के लिए अनुभव की रोशनी पहले से ही है, अब हम इन द लाइट में काम कर रहे हैं, ठीक। और अनुभव की रोशनी शिक्षा में यदि पूरी की पूरी आ गई तो उजाला पूरा का पूरा ही है, ये नहीं कि टार्च मेरे हाथ में होना चाहिए, ये नहीं कह रहे हैं कि टार्च मेरे हाथ में होना चाहिए, टार्च अगर पीछे से आ ही रहा है अनुभव विधि से तो नहीं होना चाहिए, नहीं कह रहे, लेकिन अभी तो हमारे लिए तो पूरा उजाला है ना, इस पूरे उजाले को यदि हम स्वीकार करते हैं, इसी को कहा जागृति के प्रति स्वीकृति, कल जो बात कहा था है ना, जिसको कह रहे थे हम लोग, क्या बोले थे, अर्पण समर्पण की बात, ठीक, भरोसे की बात बनती है ना, और वो जानने से ही है, मानने से नहीं है, उस प्रकार से अगर चलते हैं तो हमारे पास लाइट उतना का उतना, क्योंकि लाइट तो हमारे पास आ जाएगा तो बर्फ थोड़ी जाने वाला है, तो प्रमाणित होने के रास्ते में हम चलते हैं, हमारा समझ बनता है, वो समझ में कोई कमी होती है, प्रमाणित होते नहीं है, वो समझ पूरी होने से प्रमाणित होते हैं, लेकिन कार्यक्रम प्रमाणित होने का ही है, और फिर वापस यहाँ पर अनुभव जो एक प्रकार से देखा जाए तो उसका फलन ही, क्योंकि अनुभव पहले से पूरे कार्यक्रम में समाया ही हुआ है, पहले बैठ के ठीक से अनुभव कर लेते हैं उसके बाद काम पे लगेंगे ऐसा नहीं है, ठीक। कोई इंटरप्रिटेशन तक हम पहुंच सकते होंगे, फिर उस इंटरप्रिटेशन को प्रमाणित करने जाने से ही वो इंटरप्रिटेशन अपने आप में पूरी पड़ेगी, है ना, क्योंकि कितना भी हम कल्पनाशीलता को लगाएंगे वो अनुमान ही है, जागृति से पहले जागृति के बारे में एक अनुमान होता है, हमारे अंदर एक कामना होती है उससे जोड़ के देखने से हमारे को ठीक लगता है, लेकिन डजंट मीन कि हमको पूरा का पूरा वैसे पता चलता है, वो इंटरप्रिटेशन ही रहता है, और उसके साथ प्रमाणित होने जाते हैं तभी इंटरप्रिटेशन जो है अपने आप में कंप्लीट होने की जगह में पहुंचता है, और तभी वो होता है। तो मुख्य ताकत हमारा जो है वो प्रमाणित होने की दिशा में लगाने की बात, क्या प्रमाणित होना है, समाधान को प्रमाणित करना, मेरे पास हर समस्या का समाधान है या नहीं, या मैं समाधान में जीता हूँ कि नहीं जीता हूँ, मतलब ये सहअस्तित्व जो अस्तित्व सहअस्तित्व रूप में है और अस्तित्व जिस प्रकार से है उस प्रकार से मेरा जीने का डिजाइन है या नहीं, मेंटली मेरे प्रकार से तैयार हुआ या नहीं हुआ, अपने आप को इस प्रमाण के स्वरूप में अपने को रखने की जरूरत है, ठीक। बताइए, माइक में बताइए, माइक में बताइए फिर से। प्रमाणित होने के लिए चल देने का बिंदु हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा या कोई ऐसा इंडिकेशन हम देख सकते कि आप में, देखिए आप में वो बिंदु है ना, वो कोई वो इंटरिम बिंदु ही है, ठीक। तो जब तक इंटरिम है जब तक उसका कोई स्थायी पॉइंट तो है नहीं कि जिसको ऐसा अलग अलग पहचाना जा सके, कहीं भी पहचाना जा सके। आपको लगता है कि आपको आप बात पकड़ में आ गई, एजुकेशन आप लेके चल जाओगे, ठीक, तो अब आपके लिए वो एक प्रकार का हो गया। अब उसमें आपने अगर कुछ एक्सरसाइज किया है तब तो आपको लगता है लगना ठीक है आपका, यदि आप प्रॉपरली एक्सरसाइज करके नहीं आए तो भी आपको लगता है तो कोई गलत थोड़ी लगता है। अब अगर आप उसी समाधान को प्रमाणित करने जाओगे शिक्षा में, समृद्धि को प्रमाणित करने जाओगे, तो जो चीज़ एक्सरसाइज नहीं हुई थी वो हो जाएगी अभी, तो ऐसे नहीं तो वैसे धक्के खा के सीख लेंगे ऐसा नहीं, ऐसे वैसे नहीं भैया, अधिकतम रेंज जो है ये मिल बैठ के पढ़ पुड़ के जो भी हो सकता है उसका एक मैक्सिमम रेंज ये है कि आपको मोटा मोटा कोई कंसेप्ट क्लैरिटी आता है, ठीक। और उसके बाद अगर आप प्रमाणित होने के वाले भाग को उसमें जोड़ते नहीं हो तो जस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन ही हमारे पास बना देता है, तो उससे अधिक आगे हमारा बढ़ना होता ही नहीं। उसी को कह रहे हैं कि जागृति पथ पर चलना, उसके पहले चल रहे हैं ऐसा नहीं है, उसके पहले हम चल रहे हैं उस पर नहीं है ऐसा नहीं। मैं न्यूनतम बिंदु को कुछ पहचान सकते हैं कि ये न्यूनतम बिंदु को पहचानते हैं आप में विश्वास, मतलब इंडिविजुअली होगा वो, हाँ, इस भाषा के साथ जो भी आपका अनुमान बनता है आपने उसको वेरीफाई किया, जो भी लगा एक समय आपको लगा कि हमारे को पकड़ में आगे कुल बात कितनी है, तो वो बिंदु का सम्मान है, लेकिन ये भी नहीं है कि उसका अधिमूल्यन कर ले रहे, ये भी नहीं कि उसका अवमूल्यन कर ले रहे, ठीक। उसके आगे कहानी उसके आगे होने वाली, यदि वो बिंदु तक हम पहुंचे नहीं है तो उसके आगे कहानी शुरू ही नहीं हुई है, कैसे कैसे शुरू होगी, बिंदु के बाद ही होगी। हाँ जी, यहाँ पे जो वर्ड आप यूज कर रहे आत्मविश्वास, इससे क्या मतलब, मतलब इससे कैसे हम अपने आप को क्लैरिफाई करेंगे कि हाँ हमें ये बिंदु क्लियर हो गए या प्रमाणित हो गए। आत्मविश्वास जैसा नहीं बोला दीदी, विश्वास जैसा बोला, हाँ, देखिए आप ऑब्जेक्टिवली किसी लक्ष्य के लिए ये सब अध्ययन करते हो, आप यहाँ आ गए और आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं बना, ऐसा कुछ है? कुछ हो सकता है आप कुछ और लेके आए और यहाँ आके कुछ वो परिमार्जित हो जाए, कुछ अपग्रेड हो जाए, डिग्रेड हो जाए, जो हो जाए, ठीक, उसमें कोई ट्यूनिंग हो जाए, ठीक। इससे जुड़े हुए हैं, यदि आपको पता लगता है कि निर्भरता ही कुल मिला के मुद्दा है, उसके लिए समाधान समृद्धिपूर्वक जीना ही है, उसके लिए व्यवस्था का मतलब परिवार मूलक व्यवस्था ही है, उसका मतलब यही कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना है, उसका मतलब यही है कि है ना हर प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, उसका मतलब इतना ही है कि तन मन धन के सदुपयोग हो जाए, उसका मतलब कुल इतना ही है कि न्यायपूर्वक हम जी लें, उसका मतलब इतना ही है कि सम्मान विश्वास स्नेहपूर्वक हमारा जीना हो जाए। इतने मोटे मुद्दे आप पहचान लो, इतने मोटे मुद्दे पहचान के आपको लगता है कि इसमें इस एक मुद्दे में क्या कमी है, दो में क्या कमी है, तीन में क्या कमी है ना, आप इसको इसका कोई लक्ष्य बनाते हो और इसका उत्तर होता है, इसका उत्तर होता है, इसका उत्तर होता है। अब जिस जितने का उत्तर हो, जितने आपके ध्यान में आया उतने का तो उत्तर होगा, ठीक। और ठीक से सूचना ग्रहण कर लो, एक बार फिर से सुन लो, दो बार तीन से फिर से सुन लो, बाबा जी कुछ कह रहे हैं ना हमेशा, तो आप उपलब्धि है आजकल तो सुन ही सकते हो, पढ़ लो। ये सब पढ़ने के बाद तो होगा ना, सूचना ठीक से ग्रहण नहीं करेंगे तो थोड़ी चलेगा। तो सूचना के माध्यम से कुल मुद्दे कितने ही हमको पकड़ में आए, हो सकता है किसी पे हमारा पहले से ध्यान नहीं हो, लेकिन ये पढ़ के सुन के चार लोगों से बात करके इतना जल्दी भी क्यों करना है, क्या अवधारणा हो गया हमारा, है ना, उसको जल्दी करने की जरूरत नहीं करें। तो जितना हमारा सहयोग हो सकता है, संवाद हो सकता है, पठन हो सकता है, सूचना ग्रहण हो सकता है, वो सब करने के बाद उन मुद्दों पर अगर हमारी क्लैरिटी बनी तो आपको लगता है, अगर बन जाती तो आपको लगता है मैं कर सकता हूँ, ठीक। उसका सम्मान कर रहे हैं अपन, उसको सही सही मान के चल रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं उसका कि भाई अब मेरे को लग रहा है चल सकता हूँ, चल भाई। उसके बाद क्या, उसका चलते हैं। यदि ये मेरा जो मानना, ये जो मैंने विश्वास माना था, यदि वो जाना हुआ था, मतलब मेरे पास सही में उत्तर थे उनके, तो हम प्रमाणित होने वाले हैं, ठीक। और एकदम जादू से हो जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक। फिर कोई उसके साथ प्रमाणित होने के लिए लगते हैं तो जहाँ पर भी कमी रहती है वो प्रमाणित होते नहीं है, कोई दिक्कत उसमें बनी रहने वाली है, दिक्कत बनी रहने वाली है, तो वो हमारा पुनः ध्यान जाता है, सूचना हमारे पास रहती ही है, सूचना हमारे पास रहने से पुनः पुनः पुनः उस पर अपन ध्यान देते हैं, उस प्रकार से वो उसका फिर एक और कोई खुलासा होता है, यार ये तो सोचा नहीं था अपने। भैया पुरुषार्थ विधि है ये, सही चीज शब्द आपने ध्यान दिला दी, ये पुरुषार्थ का मामला है ना, ये जो प्रमाणित होना ये पुरुषार्थ है, ठीक। ये स्वयं स्फूर्त नहीं है, अनुभव स्वयं स्फूर्त है और ये सुखी होना भी स्वयं स्फूर्त है, उसको अध्ययन करना इसके ऊपर के स्टेप में, ये सब पुरुषार्थ कार्यक्रम है। भैया पुरुषार्थ ही है, यदि आप में ये ऐसा बनाएंगे नहीं तो नहीं बनेगा ये, विथ अवर एफर्ट, हमारे प्रयासों से होने वाली चीज है, अपने आप हो जाएगा ऐसा नहीं है। आपने जो अध्ययन विधि ने अपनाए हैं उससे मुझे भी लग रहा है आप एकदम सटीक, आपका जो अध्ययन प्रक्रिया जो आप समझे हैं तो मुझे बहुत ही स्पेशल लग रहा है, आपने प्रमाण को पकड़ा है और प्रमाण को जो पकड़ा है वही अध्ययन प्रक्रिया को सही तरीके से समझा है, ऐसा मुझे लग रहा है। धन्यवाद। अब ये प्रमाणित हो जाने पर सही है, इसकी पुष्टि होती है, ठीक। इसके योगफल में अनुभव इसमें समाये रहता है कुल मिला के बात, ठीक है। अभी ये बात तो इसको, ये दोनों बातों को अपने को ध्यान रखना है कि सुख और अनुभव है ना परमार्थ विधि से हो रहा है। परमार्थ विधि मतलब अब किसी कुछ करने से कुछ वो हो रहा है ना, करने का काम क्या है, हमको चीज़ों को ठीक से समझना है, मानव मानव उस प्रति संबंध के साथ है ना निर्वाह होने के बाद, प्रकृति के साथ निर्वाह होने के बाद, वो बताएं इतनी सारी कहानी जो जो बताएं, ये सब जगह में पूरा पढ़ने की बात हुई, ये प्रमाणित होने की कामना हमारे में होने की बात। कुछ जोड़ना चाहिए जोड़िए भैया। भैया जो बता रहे हैं उसी के समर्थन में कहना चाह रहा था। एक बार बाबा जी के साथ में इस पर चर्चा हो रही थी, तो मतलब वो जैसे पूछते हैं कि तेरे अंदर से वो खुशी फूटा कि नहीं फूटा तो मैंने कहा अभी तो नहीं फूटा मैंने कहा देखो ये फूटने का जो है ये हर एक का अलग अलग होता है ना, तो मतलब कोई थोड़े से में बहुत खुश हो जाता है करता है, और कुछ को थोड़ा मतलब ज़्यादा उसमें समय लगता है, इसका कोई एक कॉमन स्टैंडर्ड नहीं है। पर ये है कि है ना स्वयं में से खुशहाली आए बिना आप संसार को बताने जाने का कोई मतलब नहीं है, तो ये एक बात उसमें हुई थी। तो फिर उन्होंने बोला कि है ना मतलब आप ऐसे कैसे करते हो कि कोई आपको बोलता है कि हाँ मेरे को समझ में आ गया, और आपको तो दिखता होगा ना कि उसको नहीं आया समझ, आपको क्यों नहीं कहते उसको चंदन घिस अभी तो मतलब आप क्यों उसको है ना मतलब उसको ठोकर खाने के लिए भेज देते हो। बोलते कि इसमें ना व्यवहार को भी जोड़ने की आवश्यकता है, ये ऐसा नहीं होता है कोई अगर अपनी संवेद सेंसिटिविटी के साथ में मुझको ये कहता है कि हाँ मुझको कोई बात समझ में आई है, तो मेरे पास में मतलब मैं तो उनको ऐसे पूछा कि भाई आपको तो अपनी ज्ञान दृष्टि से दिखता ही होगा कि कितने पानी में है वो, तो आप उसको बोल सकते हो भैया तेरा ये अभी छूटा हुआ है इसको पहले पढ़ लो उसके बाद करना, नहीं तो दिक्कत आएगी। लेकिन नहीं, उसमें व्यवहारिक पक्ष जोड़ना आवश्यक है। और तो उस तरह कोई मुझे कहता है कि मुझे कुछ बात समझ में आई है, तो मैं उसको ये कहता हूँ इसको जी कर देखो, प्रमाणित करो, है ना। तो फिर कई लोग तो आपको बोलते हैं कि मुझको अनुभव ही हो गया है, तो उसमें भी आप क्यों करते हो, तो बताया कि उन्होंने कहा कि मैं उसमें ना एक लॉन्ग रोप देता हूँ, है ना, मतलब जो मैं ये बोल रहा हूँ ये रिकॉर्डेड डिस्कशन है तो एक लॉन्ग रोप देता हूँ कि भाई, और मतलब उसमें कि भाई, और वो मुझे यही कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ आप मुझे जांचिए, और मैं जहाँ देख ही रहा हूँ, और कुछ अगर कमी है तो मैं बैठा ही हूँ यहाँ पे उसको पूरा करने के लिए। तो दैट आई थिंक इज ये प्रोसेस ही है कि एक अध्यापक के मार्गदर्शन के अंदर हम चल रहे होते हैं, तो उस तरीके से जो अनुभव की रोशनी बना हुआ है, तो उस बेसिकली अनुभव की रोशनी ऐसे ट्यूबलाइट नहीं है, एक अनुभव संपन्न व्यक्ति ही है, तो वो बेसिकली आपके एक्शन को देख ही रहा है, और अगर कुछ कमी होती है और आप मार्गदर्शन के लिए या अपना मूल्यांकन के लिए जाते हैं तो आगे का कुछ स्टेप मिलता ही है। तो इस तरीके से एजुकेशन जो है ये एक लोनली परस्यूट नहीं है, एक तरीके से ये गाइडेड परस्यूट है। सही बात है, और इसके साथ में जीना जुड़ा हुआ है, और प्रमाण मतलब हम जितना हमारा कॉन्सेप्ट बनता है उसको हम जीते हैं तो वो पक्का होता है। इस क्रम में हमको कुछ पता भी लगता है, कुछ सिग्नल आता है कि हाँ ये चीज़ ठीक हो रही है नहीं हो रही है, तो उसमें जितना अगर अपने अंदर ओपननेस रखते हैं उसमें कि हाँ जब तक वो जब तक अनुभव नहीं हुआ है तब तक उसमें अवधारणा में चेंज होने की गुंजाइश है। अगर हम उसमें रिजिड हो जाते हैं तो हम जैसा आज यह कल बात हो रही थी, तो हमने अपना ही रास्ता बंद कर लिया संवाद का, है ना, तो फिर उसके बाद में वो ठोकर खा के ही बेसिकली होगा। ऐसा हमारे ग्रुप में कई जगह बार हो भी चुका है। तो इस तरीके से मतलब हम ठोकर खा के सीखें, उसकी जगह पे एक टेंटेटिवनेस को भी रखा जाए कि हाँ ये चीज को ये है, इस चीज में कुछ चीज़ें पॉसिबल हैं चेंज होने की। इसका एक सूत्र भी कहीं पे आया है कि अवधारणा में तब तक परिवर्तन नहीं होता रहेगा जब तक वो प्रमाणित नहीं धारणा के अनुकूल ना हो जाए। ठीक बात, वही देखिए उसमें प्रमाणित होने की कामना को जोड़ना जरूरी है। प्रमाणित होने का जो कामना है या स्वरूप है या एफर्ट है वो तभी बनता है जब अभी अभी तक जितना हो पाया उसमें अभी तक इस निष्कर्ष पे पहुंचे, ठीक है ना। अगर उसमें भी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे तो फिर प्रमाणित होने का कोई बनेगा ही नहीं। भैया हमेशा ओपन एंडेड, यार मैं आज जो सोच रहा हूँ इसमें गलती हो सकती है, मैं आज जो बोल रहा हूँ इसमें गलती हो सकती है, मैं आज जो कर रहा हूँ इसमें भी गलती हो सकती है। अगर पूरे समय ऐसा बना रहेगा तो हमारा प्रमाणित होने का इच्छा तो जगेगा ही नहीं। अब ये बड़ा ही मतलब ऐसा मुद्दा है, जैसे भैया ने जो बात किया वो भी ठीक लगता है, ये जो कह रहा है ये भी ठीक लग रहा है, और जो हम सुन रहे हैं वो भी ठीक लग रहा है। अब इसमें बहुत ठीक से फाइनली इसको बिठाना पड़ेगा, है ना, कि कितना सूचना को कितना हमने तरीके से लिया नहीं लिया, ठीक, और वो भी ठीक से परीक्षण विधि से हो रहा है, अपन बार बार वेरीफाई भी करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, जिनके साथ हम शिक्षा कर ले रहे हैं उनके साथ वेरीफाई कराना बनता है। एक बात याद आएगी, हाँ जी, भैया का बात सुनकर हमारा अध्ययन शिविर हुआ था यहाँ, और बाबा जी थे वहाँ जब, तो सत्यापन बाबा जी के सामने करना था। अभी बाबा जी की तबीयत थोड़ी ढीली चल रही थी तब, तो केवल एक या दो वाक्य में बताना है भैया, अभी क्या बताए, हम दिन भर सोचे क्या बताना, एक दो वाक्य, एक तो समझे कुछ नहीं थे, तो फिर अभी कुछ कुछ करके एक वाक्य बनाया हमने, मैंने मतलब बाबा जी तो लेटे हुए थे वही, मतलब अंजनी बेकर, तो हमने कहा कि पूर्णता का स्वरूप क्या समझ में आया, पूछा मतलब क्या समझ में आया इतने बताना, बोले मैं जिस सेंटेंस बोल रहा हूँ कि पूर्णता का स्वरूप समझ में आया, मेरा आया हुआ भी नहीं था, तो बोले प्रमाणित करो। बताइए, देखिए एकदम स्पष्ट है, अभी ये थोड़ी कि आपको नहीं आया है, तुम अभी तुमको कराने में टाइम लगेगा, क्योंकि प्रक्रिया ही वो है कि जब एक थोड़ा बात बना कि पूर्णता हमको ठीक लग रही है तो पूर्णता की बात कर रहे हैं अपन, है ना, उसमें कुछ पकड़ में आया, इसी विधि से और आगे और आगे आगे आदमी चलता है। पत्थर रखता उसके सामने इतना बड़ा पत्थर रखना हुआ ना, क्या समझ में आ गया पूर्णता, बताओ ये क्या होता है, अरे भाग गया आदमी बेचारा, तो आश्चर्य हो गया ना। और देखिए उसी प्रकार से चीजें आगे बढ़ती भी है, ये तो बढ़ती नहीं आगे, ये भी नहीं कि कोई ये मैनेजमेंट की बात हो रही है, ये एक नेचुरल प्रक्रिया जो भैया कह रहे हो, बिल्कुल मैं सहमत हूं उसमें कि नेचुरल प्रक्रिया ही है, लेकिन उसमें प्रमाणित होने की कामना को रखना भी एक नेचुरल प्रक्रिया, अगर वो नहीं है तो क्या कैसा होगा काम। ये तो मैं हमेशा ओपन रहूंगा, जैसे मैं अभी कुछ कह रहा हूं मान लीजिए, और मेरे अंदर ये बने कि नहीं मेरे में अवधारणा में शायद अभी तो अनुभव नहीं हुआ, तो इसका मतलब अवधारणा मेरा तो अधूरा ही होगा, तो मैं जो जो भी लाइन कर रहा हूं उसमें गलती हो सकती है, तो माफ करना जी यहां शुरू करना पड़ेगा, है ना तो माफ करना शुरू करना है, क्या हो गया भाई, यहां तो निपट जाएंगे फिर अब बाकी जीने में कैसे होगा। तो कोई भी काम करते समय ये लगेगा कि देखो पता नहीं अभी क्या कह सकते, है ना, तो ये भी एक प्रकार का ट्रैप ही है। वो तो पता ही लग गया उसका, तो कोई माई बाप ही नहीं है, इधर तो एक आदमी तो खड़ा है कि ये सही है, उस पूरे कॉन्सेप्ट का तो कोई माई बाप ही नहीं, कोई बोलने वाला एक आदमी नहीं है कि पैसे से तुम जाओ सुखी हो जाओ बेटा जाओ, एक आदमी बोलने वाला नहीं है, या अहंकार पूर्वक हम सुखी हो जाएंगे, एक आदमी बोलने वाला नहीं, नहीं वो तो ठीक कर रहे हैं, वो तो अदरवाइज सोचना ही चाहिए, अदरवाइज भी सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। ये भी एक इसमें बहुत बड़ा पुश है, मैं तो हमेशा ही सोचता हूँ, आज भी सोचता हूँ, आज भी कोई बोलता है तो मैं ये बोलता हूँ यार चलो, कोई बोलता है साहब ये ठीक नहीं हो रहा है, मैं बोलता चलो ये नहीं करते तो तुम इससे अच्छा क्या कर लेते, ये बताओ इससे अच्छा क्या कर लेते आप, अपने पास था क्या इससे अच्छा, तो कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन ये भी समझ में आना चाहिए कि अभी इस पूरे ये पूरा एक कार्यक्रम है, ये पूरी एक यात्रा है, इसमें हमको आगे भी बढ़ना पड़ेगा, है ना, हम पूरे तैयार होंगे फिर हम चलेंगे घर से निकल के, ये नहीं होता है, इतनी बात जितना समझ में आता है उतने को आधार पर हम कुछ अपने में निर्णय बनाते हैं, उसको कुछ करने जाते हैं, प्रमाणित नहीं होते हैं व्यवहार में, व्यवहार करने लायक नहीं होते हैं, लेकिन उतने उतने के लिए कुछ करते रहते हैं। अगर ये प्रवृत्ति कहाँ से आता है, प्राकृतिक नहीं है ये प्रकृति, ये इस तरह का प्रवृत्ति जो है हमारे पीछे के कुछ अभ्यास का फलन है ये, और उसमें भी ज़्यादातर देखा तो यही देखा गया है, जो मेरा अनुमान है मतलब इस नॉट है अनुभव मूलक अनुमान है, यही कि ज़्यादा पढ़ लिए ज़्यादा संकट में आ गए, ज़्यादा पढ़ लिए ज़्यादा अविश्वासी, क्योंकि हर जब भी कोई चीज़ पढ़ी वो किसी तर्क के साथ खड़ी थी और आगे जाके वो गलत साबित हो गई, है ना, तो आपकी बार फिर हमारा धीरे वो पढ़ने वाले का धीरे धीरे धीरे धीरे स्वयं में से विश्वास कम होता चला जाता है कि कोई चीज़ उसको जो ठीक समझ में आ रही है वो ठीक है या नहीं है, उसका वो आगे का दरवाज़ा खोल कर रखे रहते हैं। इस प्रकार से खोल कर रखना एक तरफ से लगता है कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ से इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने पर वही बाधा बन जाता है, इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने पर वो बाधा बनता है। जबकि ओपननेस का मतलब क्या निकला हमारे में, कि मेरे में ये ओपननेस का मतलब ये बना कि अभी हम जब तक हम प्रमाणित नहीं है तब तक अवधारणा हमारा सही मानना ठीक नहीं है, लेकिन जो भी समझ में आया है वो यही समझ में आया है, और किसी का भी कोई जो अवधारणा होगा वो भी उसको लगता होगा ठीक ही होगा, ये ओपननेस की बात बनेगी। प्रमाणित करने में पूर्ण निष्ठा लगानी पड़ेगा आपको। यदि हम ये मान लें कि भैया एक छोटा मुद्दा में, जैसे कल ही आप गए कुछ दूध का काम करने के लिए और आप पहले से मांगे चले ये सब ठीक नहीं है, आपका कितना ताकत लगने वाला है उसमें? लगेगा ही नहीं आपको, तो कोई समस्या आएगी तो भाग जाओगे तुरंत ही, उससे जूझेगा कौन? तो ये भी समझ में आया कि है ना, तो ओपननेस का मतलब ये बना कि जब तक हम प्रमाणित नहीं हो जाते तब तक हमारा अवधारणा पूरा ही है, इसका कोई पता वो नहीं है, लेकिन जो मेरे को समझ में आ गया उसको मुझे प्रमाणित करना ही है, तभी उसमें कोई करेक्शन की बात भी है। यहां से ओपननेस की बात है। तो अब कल जैसे अपने बात रखा कि भैया सबका इंटरप्रिटेशन है उसका सम्मान कर रहे हैं, ये ओपननेस का बात है ना। हाँ जी बोलिए। अनुभव नहीं हुआ है जो समाधान, जैसे अवधारणा हमारा बन गया है तो ये ओपननेस तो हम है ही ना, कि अनुभव नहीं हुआ है, ठीक, हम जो अवधारणा है उनको प्रमाणित करने जा रहे हैं, लेकिन इसको इसको मान के ये ओपननेस लाना कि जो कुछ मेरे को समझ में आया वो उसमें कमी ही है, नहीं, अगर नहीं, ऐसा बना के रखेंगे नहीं, वैसा तो कह नहीं तब तो मैं, उसको मैं आपकी बात, हाँ मैं सहमत हूँ आपके पास, तो टेक्निकली उत्तर बिल्कुल ठीक बात है कि नहीं है तभी तो अनुभव नहीं हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली देखने के अब जो समझ में आ रहा है, कभी जिंदगी रुक तो रही नहीं है, आपकी जिंदगी रुकती है नहीं, ऐसे चली रही हो तो उसके साथ अपन चल ही रहे हैं, और अपन उसमें जो समझ में अब तक बना है मोटा मोटा तो समझ में आ ही रहा ना। ये तो है नहीं कि आदमी जाके अन्याय करने लगेगा, ये तो है नहीं कि परधन में घुस जाएगा, ये तो हो नहीं रहा है इसमें, है ना। इतने हो सकता है कि स्वधन का वो क्या स्वरूप होगा जिसमें कि जाकर हम प्रमाणित हो जाए, उसको माइनर डिटेल की बात होगी ना, कोई मेजर डिटेल की बात तो है नहीं इसमें। तो मेजर चीज पहले पूरी हो गई, वो पूरा एक एक एक लेवल का अंडरस्टैंडिंग हो गया, उसके बाद कुछ और लेवल का हो गया, है ना, कई लेवल्स में होता रहता है। तो इसमें माइनर डिटेल में आदमी गलत कर देगा ऐसा नहीं है, ये भी हमारे को भरोसा बनना चाहिए, है ना। तो माइनर डिटेल के अभाव में कोई एक आदमी कहीं अपनी यात्रा में कहीं अटक जाए अलग बात है, लेकिन ठीक है ना, पूरा नहीं पड़ेगा ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन वो एकदम ही ब्लेंडर हो जाएगा इसकी संभावना कमी है, और होगा तो होगा देखा जाएगा। अपने को ये समझ में आता है कि जो मेरे को समझ में आया वो क्या समझ में आया, वो उतना है या नहीं है जितना मेरे प्रश्न है। एक आदमी चार प्रश्न के बाद भी, वो भैया जो बोल रहे मैं पूरा सहमत हूँ, बाबा जी की बात ही है कि एक आदमी चार प्रश्न के उत्तर पाके उछलने गया था, एक आदमी 400 प्रश्न के बाद उन्होंने कहा नहीं रुको अभी और। इसका मतलब ये नहीं कि 400 प्रश्न करने वाला आदमी ज्यादा विद्वान है, है ना, हो सकता है वो विद्वान हो सकता है वो डाउटफुल हो, और डाउटफुल होना और विद्वान होना एक जैसी बात है, ठीक। ये भी नहीं कह रहे कि चार प्रश्न के उत्तर लेके दौड़ा तो वो है ना वो पार ही हो जाएगा, ऐसा भी नहीं कह रहे, लेकिन वो आज चार में दौड़ा कल को एक आएगा पूछ के फिर दौड़ लगाएगा, है ना। अभी तो इसको 400 उत्तर हो गया, उसके बाद ये 400 की जगह 800 प्रश्न लेके आएगा अभी तो, ठीक। तो हर आदमी अलग अलग तरह का होगा, ये भी नहीं कह रहे कि सब एक ही टाइप का हो जाओ, वो था नहीं, क्योंकि वो ऐसा क्यों है ये भी नहीं कि नेचुरल है, ये इसीलिए है क्योंकि अभी जिस प्रकार का शिक्षा और व्यवस्था है, जो भी परंपरा हमको मिला है, उसमें भ्रम का बहुत वैरायटी है, इसलिए आदमी में ये वैरायटी है। फंडामेंटली अगर देखेंगे बालक के साथ, किसी बालक के साथ आप चलोगे तो बालकों में एक समान रूप से चलता है। मैं देखा हमारे यहाँ ज्ञान ग्रुप भी है, विवेक ग्रुप भी है, विज्ञान ग्रुप भी है ना, अभी इनके तीनों के ऑब्जर्वेशन हमारे अलग अलग हैं, क्योंकि एक अलग अलग एज में हम इनके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। समझने का काम ज्यादातर तो विवेक ग्रुप से शुरुआत हो रहा है, मतलब जिसको अनुकरण की बात से हम सोच रहे हैं। तो मैं देख रहा कि वहां पर यदि कोई एक बात बोली जाती है उनको समझ में आता है, वो उनको तो ऐसा लगता है हो गया हमारा तो चल दिया, समझदार हो गया एकदम ऐसा लगता है उनको, और वो उसको पूरा 100% उसको उस मुद्दे को प्रमाणित करने के लिए चल पड़ते हैं। आज हमारे यहाँ विवेक ग्रुप में जितने बच्चे होंगे उनमें से कुछ को मैं देखता हूँ कि कोई बात पकड़ में आ जाने के बाद उससे वो इधर उधर हिलने वाले नहीं है, वो उसी में चलने वाले, उससे ऊपर के थोड़े और परंपरा को झेले हुए विज्ञान ग्रुप, उनका आधा अधूरा कार्यक्रम ठीक है ना, तो उनमें आधा अधूरा का सफलता, उससे और ऊपर प्रमाण ग्रुप, उससे प्रमाण ग्रुप में भी कई वेराइटी, इस प्रकार से ये चीजें बनी हुई है। तो मौलिक रूप से तो हमारे अंदर समाधान की अपेक्षा और समाधान संपन्न होना, और हर दिन समाधान चाहिए। वो भैया कह रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है कि कोई ये नहीं कि कहीं से अपन बॉरो करके ले आए लाइट ना, वो हमारे साथ साथ ही हम बिल्कुल उसमें अभिभूति हैं। तो जब भी प्रश्न होता है उसका उत्तर होता रहता है। ठीक, इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। ये बात ठीक समझ में आ रही है? यहाँ तक समझ में आ रही? तो यहाँ दो ही बातें कही जा रही है कि सुख हमारा ड्राइव ना हो जाए, अनुभव हमारा ड्राइव नहीं है। अनुभव से हम लोग सब ड्रिवन हैं, अगर देखा जाए तो अनुभव की रोशनी में काम कर रहे हैं, और इसमें अनुभव पूरे समय साथ ही है, तो अनुभव संपन्न होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अनुभव संपन्नता का क्या स्वरूप बनता है उसको भी अपन शिक्षा से अनुभव तक के एक ट्रैक चार्ट में बनाता हूँ, हर बार उसको बना देते हैं। उसके बाद अपना जो है सारा हल हो जाता है जितना प्रश्न है। भाई जी एक सवाल पूछूं? बिल्कुल भैया। तो आपने बोला कि चार प्रश्न किसी का हो जाता है वो लेके चल जाता है, वो भी कोई बात नहीं है। किसी के 400 सवाल हैं वो पूछते हैं, वो भी कोई हल नहीं है। तो फिर उसमें हल क्या है? उसमें हल यही है। अब हल क्या है, बहुत बहुत इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी। प्रश्न हल नहीं है। देखो प्रेरणा का स्रोत क्या है, ये जो जागृति ही प्रेरणा का स्रोत है, जागृति ही प्रेरणा है, जागृत मानव इसके साथ जुड़ा हुआ है। हमको सब प्रश्न से समझ में आता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी आपको बता दें। सब कुछ प्रश्न से समझ में आता ऐसा नहीं है। मैंने अपने अपनी पूरी जिंदगी में बाबा जी से कितने प्रश्न किए होंगे उसको मैं याद करके बता सकता हूँ आपको, और ये भी पक्का है कि मैंने बहुत सारी चीज़ों में तो ठीक से कई बार पठन भी नहीं किया होगा, और ऑडियो वीडियो तो इतने हमने सुने भी नहीं है, है ना। और हमको आज ये भरोसा है कि यदि हम कोई बात कर रहे होंगे तो जेन्युइनली वो आसपास ही हो रही होगी, मतलब 99.99% में हो रही होगी। ठीक है ना, कोई ना कोई करेक्शन सम्मान अपने में रखना ही चाहिए। तो ये आखिर क्या चीज़ है? तो प्रश्न से के उत्तर थोड़ी हम चल लेते हैं। ये जागृति ही प्रेरणा है, जागृत मानव ही प्रेरक है, और इस जागृत मानव के साथ हमारा जो भी हमको मैंने कल ही कहा दिल आ जाने की बात है, हमारा दिल ही आ गया जी, अब क्या करोगे आप? जब तक दिल नहीं आएगा समझ में आने वाला नहीं है। तो जागृत मानव के साथ अपना जो अर्पण समर्पण है, इसको शाम को बात करने के लिए रखा गया है ना, ये अर्पण अपने को न्योछाड़ करने की बात है भाई, इसके योगफल में समझ में आता है। कहानी यहां से रमेश भाई का प्रश्न का उत्तर हुआ या नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोल। बाबा जी एक जगह बोले ही हैं कि प्रश्न खड़ा करना कोई उद्यता की बात नहीं है, जो प्रश्न के पीछे जो हमको उत्तर पाना है और उत्तर पाकर उनको जीना है, ये विद्वता की बात है। वही उत्तर को पहचानना बोल रहे हैं। हाँ, उत्तर उत्तर कहाँ बैठा है उसको पहचानो पहले, ये बोल रहे हैं। एक्चुअली मेरा ये सवाल पूछने का आशय ये भी था कि जैसे मैं कल जो अपना वो दूध वाले कार्यक्रम में गया था उसमें मैं मुझे बहुत कोई स्वीकृति थी उसमें जाने का, ऐसा कुछ नहीं था। परसों शाम तक मैं ऐसे ही सोचता था कि ना तो अपने को मीटिंग अटेंड करना है ना अपने को काम धंधा करना है। आप ऐसा कर लीजिए सामने, ठीक है? ठीक है ऐसा। तो ये आशय से फिर नाम आ गया वहाँ पर, बोले चलना है तो चलो ठीक है, तो भी ऐसी कुछ बन गई थी कि जाना ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लग रहा था कि चलो ठीक है सब लोग जा ही रहे हैं, कोई ना कोई तो करेंगे ही, तो चलो ठीक है करते हैं। बट जब एक बार ये अपने में निश्चय कर लिया कि नहीं अभी करना है तो करेंगे, तो उसके बाद मुझे कहीं से भी पूरा दिन भर हमको अपने में ना तो कोई ऊर्जा का अभाव लगा, और मतलब कुल मिला के मज़ा ही आया पूरा रात तक जो है, ऐसा मुझे कहीं से लगा नहीं कि ये थकने वाला काम है जिसके प्रति मुझे बिल्कुल स्वीकृति नहीं थी। तो मैं आशय पूछने का यही था कि क्या एक बार जब ये मान लेते हैं कि भाई कोई ना कोई करेगा ही तो फिर मैं क्यों नहीं, या कोई ना कोई करता ही तो फिर मैं क्यों? और उसके मूल में जाएंगे ना। हाँ। तो चूंकि हमने कह दिया और आप हमारे को किसी अंश में माने रहते हो स्वीकार रहते हो तो आप चल लेते हो। एक ये भी, या संजय भाई ने कह दिया आपने उनको कुछ किसी अर्थ में स्वीकारा हुआ है, कुछ अच्छाई के अर्थ में, अभी ऐसे छुपा हुआ तो है नहीं कोई चीजें, तो उस अर्थ में आप चल लेते हो। चलने के बाद अब जो भी उससे अध्ययन हो ही रहा है आपका, ठीक है। हम तो उसमें वही देख के चले कि ये आवश्यकता तो ये है ही, आवश्यकता ये करना तो है ही, तब करना है तो फिर करेंगे, फिर उसमें सोचे। तो अभी हमारे समृद्धि के लिए एक आवश्यक है मुद्दा हमको नजर आता है, हम करते हैं। करने के बाद जो भी फल परिणाम आता है उससे अपना यात्रा आगे बढ़ता है, पीछे थोड़ी जाता है। एक और दूसरा ये था कि हम स्वधन में जीते हैं तो हम समृद्ध हैं क्या, ये सवाल है। ठीक है ना, इसको अपन स्वधन समृद्धि वाले मुद्दे पर करेंगे, अच्छे से बात करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सारे प्रश्न है उसका आशय क्या, ये प्रश्न के उत्तर को पहचानने से क्या ये समझ में आता है कि जो प्रश्न मुक्ति या जो समाधानित व्यक्ति का स्वरूप क्या है उस पर भरोसा बनना, ये प्रश्न का आशय है? मतलब क्या ये अपने में ही किसी एक स्थिति को तक पहुंचने के लिए अपनी ही स्पष्टता के लिए है क्या? देखिए, आज जिस प्रकार का हमारा एक अपब्रिंगिंग है उसमें इसका उत्तर देना पड़ेगा, और एक एक नेचुरली क्या चीज है उसमें उत्तर देना पड़ेगा, है ना। अभी जिस प्रकार का हमारा अपब्रिंगिंग है उसमें हम शंका से शुरू करते हैं। लाल पेन में लिखना चाहिए, एक शंका प्रधान है हम। किसी ने कुछ बोला हमको तुरंत डर होता है, मेरे क्यों बोला, है ना, और दूसरे क्यों नहीं बोला, और ये ऐसा बोलने वाला कौन, और तुमको क्या अधिकार, और तुम बोल रहे हमको अनुभव हो गया, है ना, तो तुम्ही को अनुभव कैसा होगा दुनिया में तुम अकेले आए, ये अभी शंका भरी पड़ी है, ठीक। और इन शंकाओं से हम कुछ पूछ रहे हैं, एक्चुअली हम जानना ना कुछ चाहते नहीं है, तो ये शंका प्रधान अपने कुछ क्वेरीज आ रही है। अभी ये उसके स्वरूप में जुड़ी नहीं है, है ना, तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो शंका ही है, तो शंका के साथ जुड़ रहा है एक, इसमें भी प्रश्न करता है आदमी। ये बताइए कि अनुभव में कैसे समझ में आता है कि ये जो व्यापक है यही ऊर्जा है ना। अब ये दो तरीके से हो सकता है, और उसको पता है ना, सामने वाले को कई बार नहीं पता चलेगा, अनुभव संपन्न व्यक्ति को तो ये पता चलेगा, लेकिन सामान्य रूप से कोई बात करेगा नहीं पता चलेगा, लेकिन हमको पता रहता है कि हम कहाँ चल रहे हैं। तो एक शंका प्रधान चल के पहले डाउटलेस होना चाहते हैं कि ये आदमी का जो बोलना है करना है ये बराबर है, तो ये भी एक प्रक्रिया है, इसको आप हटा छोड़ सकते हैं। आज की हालत में ये भी है, आज की हालत में आप यहाँ से पहुँचते हैं तो एक जगह पहुँचता है आदमी इसके फलन में, सभी पहुँचेंगे ऐसा नहीं है, इसके फलन में कोई कोई पहुँच जाता है कहाँ पर, कि जो जागृत मानव है इसका बोलना है ना और इसका जीना ये बराबर है। यहाँ पर जाकर वो घाट शुरू हुआ जहाँ से आगे समझना शुरू होता है। यहां तक भी इंफॉर्मेशन तो आएगी, वही की वही इंफॉर्मेशन आएगी, उस इंफॉर्मेशन को उस प्रकार से ग्रहण भी करेंगे, बोलेंगे भी, रिपीट भी करेंगे, सब होगा, लेकिन वो चल रहा अंदर अंदर डाउट पे है हमारा। अब डाउट के कई सारे कारण होते हैं, ये डाउट्स में कहां से आ रहा है, तो पिछली बार हमने बहुत धोखे खाए हैं, ठीक, इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि बहुत सारे कारण हैं, उसके कारण में ज्यादा नहीं जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें परंपरा में कई बार ऐसा हो चुका है, फिर कुछ लोग काम शुरू करते हैं ऐसा हो जाता है, फिर वैसा हो जाता है, फिर ये हो जाता है, फिर आगे चल के इसमें मत हो जाते हैं, मतांतर हो जाते हैं, तमाम तरह का इतिहास हमारे पास बना हुआ है, उसका हमने ठीक से पठन किया हुआ है, तो वो भी रहता है ना, सतर्कता को उसी को हम सतर्कता मानते रहे पहले, इस प्रकार से हम चलते रहते हैं। यहाँ जहाँ पर ये बोलना और जीना हमको दिख जाता है तो है ना, मेरे को ऐसा जीना या नहीं जीना, अब यहाँ से बात शुरू होती है, मेरे को ऐसा जीना है। अब वैसे तो ये यहां से फिर यहीं पहुंचेगा, जब बोलना जीना दोनों बराबर दिखा तब हमारे अंदर खुशहाली फूटा, जिसको भैया बोल रहे थे कि खुशहाली फूटा कि नहीं फूटा, वो फूटने का मतलब खाली अपने समझ में आ गया, समझ में आने का मतलब इतना ही है कि यार हमको दिख गया ये आदमी बोलता करता एक जैसा है यार, इसकी ये खुशहाली का पहले जगह बनता है। इतना हमको समझ में आ गया कि जो भाषा इन्होंने दिया और जो ये आचरण कर रहे हैं, हमारे को समझ में आ गया कि दोनों बराबर हैं। मानने से नहीं कह रहा हूं, जानने से कह रहा हूं। मान के तो बहुत लोग चलते हैं, जान पाए कि ये तो बराबर है, तो वो खुशहाली फूटता ही है। उसके ऐसा मेरे को भी ऐसा जीना ही है, ये वाली जगह बनता है। यहां से फिर इसको कह रहे हैं कि अब कोई प्रश्न होगा, अब वो समझने के आशय से। हाँ जी, अब उसके तो बहुत सारे लक्षण है ना, उसके बहुत सारे लक्षण है। जैसा आप चाहते हो वैसा वो जीता ही है, ठीक। जैसा भाषा हमको सुनने में ठीक लगता है, उस भाषा का अर्थ भी समझने में ठीक लगता है, और उस भाषा के अर्थ के स्वरूप में वो स्वयं प्रमाण है या जीता है, ये वाली बात बनती है ना। इस प्रकार के लक्षण है उसके। खाली तर्क संगत से भी पूरा नहीं पड़ता ना भाई, तर्क संगत एक भाग है, सिर्फ तर्क संगत होने से पूरा नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, बोलनर जी ने दोनों में तर्क संगतता भी है, कोई वास्तविकता भी है, कोई डिफरेंस भी क्रिएट हो रहा है, और कोई आचरण की निरंतरता भी, और वो आदमी ऐसा करते समय सुखी भी है ना। आप बाबा जी साथ लगे रहो और पता लगा कि खूब अच्छा डिस्कशन हो रहा है, खूब बढ़िया बात हो रही है, और दो घंटे बोले यार सर पका दिया इस आदमी ने यार, है ना। तो अब उसका आपको डाउट रहेगा कि यार ये सब करके आदमी को सुख हुआ कि दुख हुआ, ये ठीक है ना, होगा कि नहीं होगा। तो अभी ये भी है मुद्दा, फिर उससे कुछ अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें बदल रही हैं, है ना, लोग ध्यान में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक, कुछ परिवार बन रहे हैं, वो तमाम सारी चीज़ें जो कामना के साथ जुड़ी हुई हैं, वो सब मिलाकर हमारे में ये निर्णय बनता है। ये सब कुछ जोड़ करके हम जानते हुए आ रहे हैं, मानते तो पहले दिन से थे। जैसे मैं 77 में हमारे घर में स्वीकृति थी कि अच्छे आदमी हैं, और हमारे घर में सबके घर में विवाद तो रहते हैं, कौन किसकी बात मानता है, लेकिन इन आदमी को लेकर हमारे घर में एक यूनानिमस जिसको बोलते हैं ना स्वीकृति, तो हमारे अंदर भी थी बचपन से, लेकिन हमारे अंदर कोई खुशहाली नहीं थी, हमको बहुत मिलने जाते थे थोड़ी था। ठीक है यार, बढ़िया है, बाद में देखेंगे कभी, है ना। तो जब हमको एक समय दिख गया कि यार ये तो वही बात हो रही है, जो बात कही जा रही है वैसे जी रहे हैं, और वही मैं चाहता हूँ, इतने सेट से निकलने के बाद अपने अंदर खुशहाली फूटती, रास्ता तो मिला। बिल्कुल उसके क्रम में हो सकते हैं, अभी उसके क्रम में हो सकते हैं। देखो, खुशहाली का पहला घाट वही है जो हमारी चाहना है, उसकी एक संभावना दिख गया है ना। अब संभावना को हकीकत में बदलने के लिए अब समझने की बात हो रही है, यहां पर भी कुछ समझ के ही हो रहा है, यहां पर और अधिक समझने की बात हो रही है, और अधिक की बात हो रही है भाई। जैसे आप दूर दूर जाते थे, आप पैदल जाते थक जाते थे, और आपको कोई गाड़ी वाला दिख गया, उन्होंने कहा अच्छा ये भी है क्या, ये तो बड़ा जोरदार काम है यार, ऐसा तो हमको भी चाहिए, हम चाहते हैं तो खुशहाली वहां थोड़ी, ये नहीं कि उस गाड़ी देख के हम खुश हो गए, हम जैसा चाहते हैं वैसा कुछ हो रहा है तो खुशहाली है। इसमें दुखियाली हो ही नहीं सकती, कोई कंपटीशन है ही नहीं। यदि मैं ऐसा चाहता हूं और वैसा राकेश भैया जी रहे हो, तो हमारे को कोई कंपटीशन थोड़ी होगी, खुशहाली होगी ना, कि जैसा हम चाहते हैं वैसा तो ये लोग कर रहे हैं भाई, कितना अच्छा काम हो रहा है, खुशहाली की लहर ही बनने वाली है, ठीक है ना। तो मेरे को ऐसे जीना है समझने के ऐसे आशय से। अब जो भी होगा ये प्रश्न होगा, इसको यहां पर कह रहे हैं, चले गए भैया तो कहीं। अभी हम यहां कह सकते हैं कि जिज्ञासा बनी, है ना। यहां पर अगर कहेंगे तो एक प्रकार का कौतूहल ही है, कौतूहल और हाँ बोलना जीना एक समान हो। हाँ अब लेकिन इसको अपनी मूल चाहत से जोड़, वो भी दारू की थी, चलो वो भी ठीक हो गया मान लिया, वहां पर भी दारू की मूल चाहत थी, हाँ, अब उसके आगे भी तो ले जाना पड़ेगा ना, परिवार में उससे क्या हो रहा है, अपने आप ही चाहत बनती यार, बीवी साथ ही दे रही यार दारू पीने, अपन ये नहीं कह रहे दारू नहीं पीना चाहिए अभी, है ना, बीवी तो साथ ही दे रही दारू पीने, विरोध करती रहती है हमारे, इतना अच्छा काम हम कर रहे हैं, है ना, ये तो होगा ना। तो वो इसीलिए जब उसका दायरा बढ़ता ही ना, ऐसा नहीं कि दायरा बढ़ाना पड़ता, बढ़ा ही रहता है हमेशा ही, जैसे जैसे बढ़ता ही या पहचान में आता है तो वो उसकी उसकी पहचान हो जाती है, वो यूनिवर्सलाइजेशन की जगह चला जाता है, उसका सार्वकालिक होना सार्वभौमिक होना अपने आप ही वो चला जाता है। जी एक शब्द है स्प्रहा, क्या वो 4.5 किलोमीटर तक का ही शब्द है या मैं सुनने पाया, कौन सा शब्द स्प्रहा, यानी कि दूसरे व्यक्ति के पास है मेरे पास नहीं, स्प्रहा। दर्शन में नहीं है, नहीं वाक्य तो मैं पैदल जा रहा हूं, दूसरा व्यक्ति गाड़ी में चला जा रहा है, तो मैं उसकी खुशहाली से खुश हो गया, तो ये तो हुआ एक पॉजिटिव, और उसे रोका ही नहीं, नहीं रोका नहीं सर, मन में ये आया कि मेरे पास भी ऐसा कुछ हो, हाँ उसको स्प्रहा कहेंगे, ठीक है वो ठीक कह रहे हैं, वो ऐसा कुछ है तो वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ जी। ओहो आइए सर जी आइए, पधारिए पधारिए, भोजन इंदौर इंदौर घर में, अच्छा ठीक है, ये बात चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, 10-5 मिनट और लगेगा। तो ये कौतूहल से जिज्ञासा था कि बात पकड़ में आई, कौतूहल का मतलब है अध्ययन शिविर क्या होता है देख के तो आते हैं, चलो यार इसका नाम है कौतूहल। इन बाबा जी बोले मेरे को अनुभव हो गया, अच्छा कैसा दिखता था बाबा इसमें आपको, है ना, मैं अस्तित्व देखा, अच्छा किसी दूसरे ग्रह गए थे क्या आप, अभी अपने कोई लेने देना नहीं है, जस्ट फॉर है ना, कोई कौतूहल हमको हो रहा है, अज्ञात को ज्ञात करना है, मतलब कुछ हमको लग रहा है ऐसा तो हम कर रहे हैं कुछ कुछ, टाइम पास ही एक प्रकार का है ना, ऐसा बहुत लोग करते हैं, साल में 2 शिविर तो हम करते हैं सर, 2 शिविर साल में करते हैं मतलब क्या है, क्या तुम्हारा एनिमल लगाने की जगह है क्या ये मैं तो मैं उसको मना कर रहा था, अभी किसी का फोन आया कि हम आ रहे हैं, मैंने कहा नहीं भैया तुम्हारा टाइम खत्म हो गया अभी, है ना, अभी रुको आप, सर वो दिवाली को ही मना रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कोई स्कोप नहीं अभी, अपने रहिए वहाँ, दिस इज नॉट द थिंग लाइक दैट, कि अभी हमने सब कुछ करके अपना है ना, जो कुछ खाया वो पचा नहीं उसके लिए आ गए वापस, ठीक है शुरुआत में ये होता ही है, शुरुआत में आप ये उम्मीद करो कि आदमी पूरी जिज्ञासा से आएगा, ठीक है हो सकता है दिव्य मानव का ऐसा भी गुण होता है, अपन दिव्य मानव अभी नहीं है ना, तो अपने लिए स्पष्ट 2 बार हो गया, 4 बार शिविर हो गया, 1-2 अध्ययन हो गया, उसको घर जाए यार, है ना, कुछ सुधर दूसरे कान दे कम से कम अभी नहीं, तो ये सीधे सीधा मामला है ना, अभी अपने में इतनी कोई करुणा वरुणा नहीं है, धीरता है, लेकिन जब तेरा मन होगा जिज्ञासा के तो बात आ भैया, तो यही बात है कि कौतूहल एक चीज है, उसमें हम कुछ प्रश्न करते हैं, अच्छा हमको पहले पता नहीं चलता था, पहले हम लोग बहुत भ्रमित थे, हम तो उसमें थे ही, कोई शिविर हुआ साहब उसमें लोगों ने कोई लोगों ने इतने प्रश्न करे, है ना, हमको लगा यार ये तो बड़ा गजब शिविर हो गया जी, सक्सेसफुल एकदम, इतने प्रश्न इतने तरह के प्रश्न इतनी बातें ये वो, बड़ा तृप्ति अपने को, एक आदमी लौट के उसमें से नहीं आता, और एक्चुअली बाहर निकल के उनका उनका अभ्यास रोज का, इंदौर में एक हमारा एक मंच है, कोई बना कर रखते हैं लोग, क्या बोलते हैं उसको, जाल सभागृह में जो प्रोग्राम होता रहता है, एक बुद्धिजीवियों का एक पूरा एक ग्रुप है ऐसा है। नहीं, वो रोटरी वाले तो फोटो खिंचाते रहते, ये तो डिस्कशन करते हैं, ये सिर्फ फोटो नहीं खिंचाते हैं। हाँ, विचार मंच भैया, वो मेरे को कितने लोग बोलते हैं आपका रखवा देते हैं वहाँ सर, वहाँ अगर आप अपन चले गए ना तो आपको लगेगा आज अपन सही एंट्री में आए यार। भैया इतने टेक्निकल, इतने व्यवस्थित प्रश्न, मतलब आपका डिस्कशन शुरू होगा तो पहला प्रश्न क्या होना चाहिए, मतलब आप किस अधिकार से ये बात को यहाँ रख रहे हैं, आपका पहले स्टेटस बताइए, मतलब सोचिए, आपको लगेगा सही जगह आ गया अपन तो आज, है ना। और बाहर निकल गया, उनका रोज का काम है, रोज शाम को ऐसे करते हैं वो, है ना, जो आ जाए तो अपन बिल्कुल आसमान से। तो ये भी समझ में आने की बात है कि ये भी अध्ययन का मुद्दा है। वहीं पर कोई एक आदमी होता है, वो अपना चार प्रश्न छह प्रश्न जो भी जेन्युइन प्रश्न उसको लगता करता है, उसको उत्तर पे जाता है, उसके बाद चल देता है। अच्छा, चलने के बाद तो सबको वहीं से चलना है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ये जो प्रवृत्ति में परिमार्जन को चलना कह रहे हैं, कुल बात क्या होने वाली ना उसको भी लिखेंगे अपन। तो जिसको हम बोले यात्रा शुरू होने का मतलब, वो जब हम शुरू कर देते हैं वहां से जो प्रवृत्तियों का परिमार्जन होता है उसकी वो यात्रा है, वो तो सबका एक जगह से ही शुरू होना है ना। उसके पहले की स्थिति मन लगाना, तो दो चीजें हो गई, एक मन लगाना, मन लग जाए तो उसके आगे फिर अपने उन टेंडेंसीज को परिमार्जित करने का फिर पूरा कार्यक्रम। अब मन ही लग रहा उसका तो अभी तो उसको डाउट ही है 50 तो है ना, तो कैसे करेगा वो, आपको दबाव थोड़ी हो सकता है, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। तो ये हमको ठीक से समझ में आ जाए कि ये पूरा ट्रैक क्या बनता है। अनुभव हुआ बाबा जी को, उसके आधार पर उनका जीना बना, उसके आधार पर वो कोई प्रमाण की बात कर रहे हैं। प्रमाण को एक जीने के लेवल पर और एक देख रहे थे विचार के लेवल पर भी है। अनुभव का प्रमाण विचार में आया और उससे जीने का विचार बना, है ना, जीने का स्वरूप बना, एक ये स्वरूप बना ये। अभी हम इस ट्रैक को लेकर चल रहे हैं, ये विचार शिक्षा का वस्तु बना, ठीक, और इससे शिक्षा हुई। शिक्षा क्या हुई, शिक्षा में पुनः एक तरफ से आशा है ना, और एक तरफ से ये आ गया आचरण, ठीक। ये दोनों मिल गए तो अब क्या हो गई, मेरी शिक्षा पूरी हुई, शिक्षा हो गई। शिक्षा मतलब क्या हो गया, शिक्षा को क्या कहा, शिष्टतापूर्ण दृष्टि के उदय होने की प्रक्रिया, शिष्टतापूर्ण दृष्टि उदय होने की प्रक्रिया। अब उसका स्रोत यहां से बना हुआ है, ये हमारे में कोई दृष्टि का उदय होना है जिसको हम कह रहे हैं कि शिष्टता, अध्ययन पूर्वक शिक्षा पूर्वक हम शिष्टताओं को देख सकें, वो देखने की ताकत हमारे में आ जाए। जैसे बताया कि माँ तो हर बालक के साथ उदारता पूर्वक ही प्रस्तुत आती है, उदारता अपने आप में एक शिष्ट मूल्य है, वो शिष्ट मूल्य को देखने की योग्यता शिक्षा विधि से आती है। हम क्योंकि कल्पनाशील है, हमारे घर में माँ रह के उसकी उदारता हमको कभी नहीं दिखी, पिता रहकर पिता की उदारता हमको कभी नहीं दिखी। तो ये उदारता को देख पाना, ममता मूल्य का जो शिष्ट मूल्य है, उदारता मूल्य है, उदारता को पहले देखने की समझ आती है। ये बहुत ठीक से समझ लीजिए, पहले स्थापित मूल्य आपको पकड़ में आ जाएंगे, ऐसा नहीं करें, ठीक है ना। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो दोनों मूल्यों के साथ बात हो रही है, स्थापित मूल्य के आधार पर शिष्ट मूल्य पूर्वक ही चल रहा है। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो नहीं चलेगा, तो इस मूल्यों के साथ ये दोनों कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे में इससे शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होने की प्रक्रिया बनी, उदय हो गया। शिष्टतापूर्ण दृष्टि उदय हो जाने का मतलब कहने के लिए मानव के साथ बताया, इस प्रकार से कोई शिष्ट मूल्यों की पहचान हो रही है। प्रकृति भी उपयोगिता के साथ है और उसकी उपयोगिता बनी हुई है, ये भी एक शिष्टता है। पानी का कोई उपयोगिता है, उसकी उपयोगिता को मैं समझ पाता हूँ, है ना। तो ये पानी की उपयोगिता को समझना एक प्रकार की शिष्टता ही है, ठीक है ना। तो शिष्ट मूल्यों के शिष्टतापूर्ण दृष्टि के उदय होने की प्रक्रिया हो गई। शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होने से क्या हो गया, हमारे अंदर शिष्ट मूल्य पूर्वक जीना, मिनिमम, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं, कौन से मिनिमम मूल्य हैं? अल्टीमेटली सभी मूल्य विश्वास में से के लिए ही हैं, सारे मूल्य विश्वास में से के लिए ही हैं। तो स्टार्टिंग भी विश्वास से है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो प्रेम से लगाकर विश्वास तक की यात्रा है। अनुभव में प्रेम मूल्य से विश्वास मूल्य तक की यात्रा है। यहाँ पर हमारे बीच में क्या हो रहा है? विश्वास का शिष्ट मूल्य, क्योंकि स्थापित मूल्य जो है वो तो अनुभव से कम में पकड़ में आते ही नहीं है, तो ये एरिया अनुभव के बाद का है। तो स्थापित मूल्य में अपना तो अध्ययन पूर्वक शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होता है, शिष्टताओं को देख पाते हैं। विश्वास में से के लिए सारे मूल्य हैं, अनुभव पूर्वक जो है प्रेम से विश्वास है, व्यवस्था पूर्वक विश्वास से विश्वास है, अध्ययन पूर्वक विश्वास से प्रेम है। क्या तीन ट्रैक बने? अगर आप संविधान पढ़ोगे तो आपको यही सब समझ में आएगा, है ना? अनुभव मूलक विधि से प्रेम, प्रेम मूल्य से चलकर विश्वास तक की पहुंच बात हो रही है। अध्ययन विधि से अगर हम बात करेंगे तो विश्वास से प्रेम तक की बात करेंगे, और इन्हीं मूल्यों के साथ अगर व्यवस्था है, व्यवस्था मूल्य की बात करेंगे तो विश्वास से विश्वास, है ना, विश्वास से विश्वास। ये इस प्रकार से तीन ट्रैक बनते हैं। इसको अपन ठीक से समझ सकते हैं तो शिष्टतापूर्ण दृष्टि उदय होने से क्या हो गया? विश्वास का शिष्ट मूल्य सौजन्यता। सौजन्यता का मतलब क्या निकला? अभी हम सहकारी होना सीखते हैं, सहयोगी होना सीखते हैं और सहभागी होते हैं। तो सहकारिता और सहयोगिता और सहभागिता, ये तीन शिष्ट मूल्य को देखने की हमारे में योग्यता आ जाती है। देखना बराबर समझना, समझना बराबर जीना। जिस चीज को आप देख लेते हो, जिसको आप समझ लेते हो, उसको जीना हमारे लिए आसान होता है, ठीक, प्रोवाइडेड वो जीवन की कामना, मानव की कामना के साथ जुड़ता हो, है ना, तभी उसको देखना समझना होगा। तो देखना समझना होगा तो सौजन्यता पूर्वक हम जीने लगते हैं। इससे क्या निकल के आता है? व्यवस्था में मेरी भागीदारी होती। व्यवस्था भागीदारी का मतलब क्या हुआ? सहकारी, सहयोगी, सहभागी होकर जीना, ठीक। जगह बदल लेने से नहीं होता, जगह बदलना जरूरी होगा तो बदलेंगे बदलेंगे, लेकिन सिर्फ जगह बदलने से ये नहीं होता है। सहकारी हो पाए कि नहीं पाए, सहयोगी हो पाए कि नहीं पाए, सहभागी हो पाए कि नहीं हो पाए। अब इसका क्या मतलब निकलता भाई? इसको भी अभी समझेंगे। सहभागी होने का मतलब है कि जो कुछ भी फल परिणाम आ रहा है, जब भी हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, साथ साथ जी रहे हैं, तो जो भी फल परिणाम आ रहा है उसमें अच्छा बुरा दोनों को हम महसूस कर पाएं, उसमें सहभागी बने रहें। और अच्छा हुआ तो सबके सहयोग से हो रहा है, ये बनता है, ये सबके कारण हो रहा है। और गलतियां जितनी हो पा रही हैं या कमी जितनी हो रही है, क्योंकि मुझको दिख रही है ना कमी, तो बाकी को तो दिखी नहीं, तो जो कुछ भी कमी मुझे दिख पा रही है, इसका मतलब मैं इसको ठीक से नहीं समझ पाया, मैं ठीक से अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पाया। इसका नाम है सहभागी होना। जब तक सहभागी नहीं होंगे तब तक सहकारी सहयोगी हो नहीं सकते, ये सब पूरक ही आपस में, ठीक, एक ही जगह में काम करके। हाँ जी, वैसे तो 2 बज गए, आप चला सकते हैं, लेकिन हमको 5 मिनट और दे दो, बस 5 मिनट की बात बची बेटा। तो सहकारी सहयोगी सहभागी विधि से हम व्यवस्था में भागीदार होते हैं। अब सहयोगी क्या चीज है ना? जो भी हमारे से बेहतर कुछ कर पा रहा है, बोल पा रहा है, जी पा रहा है, काम कर पा रहा है, जिम्मेदारी ले पा रहा है, अपने को लगा पा रहा है, वो सब आगे है हमारे से, चाहे हमको कितने तर्क आते हों, वो सब हमसे आगे हैं। उसके साथ सहयोगी हो पाना, सहयोगी होना पाना मतलब खुद को तैयार रखना उस बात के लिए कि समाधान और समृद्धि की दिशा में मैं तत्पर बना रहूं, मैं सीखने को तैयार होता हूं उसके साथ। जब मैं सीख जाता हूं, कुछ चीज़ों को सिखा भी देता हूं, तो दूसरे के साथ काम करने की जगह में आना है ना, तो सहकारी सहयोगी सहभागी होना। तो अभी क्या होगा, जैसे हम कुछ सीख गए, हम तो अकेले में कर लेते हैं जी, हमें तो लोगों के साथ हमारा काम नहीं होता है, मेरे को तो ये पसंद नहीं आता, मेरे को तो वो पसंद नहीं आता, मेरे को तो ये दिक्कत, मेरे को तो वो दिक्कत, मैं सब अपना कर लेता हूँ, ये सहकारिता नहीं है। साथ में मिलकर काम कर पाएं, समाधान को समझ पाएं, समाधान पूर्वक जिए, समृद्धि को समझ पाएं, समृद्धि पूर्वक जिए। अगर मुझे समृद्धि समझ में आ गई तो मैं समृद्धि के साथ जीता हूँ, आप सबके साथ, ऐसा नहीं कि तुम जाना तुम्हारा काम जाना, अपनी तो हो गई भैया, ऐसा नहीं है, ठीक। तो सहकारी सहयोगी सहभागिता विधि से चलता हूँ तो व्यवस्था में भागीदार होता हूँ। इससे जो कोई भी फल परिणाम आता है, व्यवस्था से मैं भागीदारी के फल स्वरूप में जो फल परिणाम आया, वो हमको स्वीकार होता है, इसको बोलते हैं स्वीकृति। यहां पे जाके बोलते हैं स्वीकृति। ये जो स्वीकृति हुई इसी का नाम होता है ना, इसी को कह रहे हैं संस्कार। और यहीं से अब ये प्रवृत्तियों में परिमार्जन हो गया। यहां तक पूरा अध्ययन अभ्यास का मामला है, यहां तक पुरुषार्थ है। कहां तक? यहीं तक पुरुषार्थ है। यहां से तो अब वो फल परिणाम में आपका क्या चॉइस है, जो जो हो आएगा आने के बाद वो स्वीकार होने, वो मानव सहज है कि नहीं, प्रकृति सहज है कि नहीं, वो स्वीकार होता है। स्वीकार होने से संस्कार उदय हुआ, संस्कार उदय होने से वो आगे की बात हुई अनुभव हुआ, और अनुभव से स्थापित मूल्य समझ में आए, और स्थापित मूल्य के साथ शिष्ट मूल्य पूर्वक जीने की बात बनी, और शिष्ट मूल्य पूर्वक जीने की जो बात बनी है ना, उसमें अब मैं सत्ता का धारक वाक हो गया। क्या हो गया? मैं व्यवस्था का धारक वाक हुआ। ये वाला मामला, यहां तक एफर्ट है ना, यहां वाले भाग में उनकी तरफ से एफर्ट हम बोले, यहां वाला भाग में हमारे तरफ से जो भी एफर्ट है, सही साथ साथ ही है, अलग अलग तो कर नहीं रहे। तो ये एफर्ट के साथ बात हो रही है, पुरुषार्थ की बात हो रही है, और इसको बोल रहे हैं कि नियम के साथ होने वाली चीज है, इसी को कह रहे हैं परमार्थ की बात है। इस प्रकार से पुरुषार्थ और परमार्थ दोनों का योग फल से ये चीजें बढ़ रही। अगर ये एक बार ट्रैक अपने को समझ में आ जाता है, ये इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं, हम इसके साथ चल देते हैं। अब हम सोचेंगे पहले संस्कार उदय होना है, ठीक है ना, वो ये असंस्कार उदय का मतलब ही यहाँ पर वो जो भी इसको हम बात कर रहे थे कि वो पूरा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इंटरप्रिटेशन वो बात बनेगी। व्यवस्था में विश्वास से विश्वास, व्यवस्था का मतलब ही होता है कि मानव की के लिए जो कुछ भी बात हो रही है, परिवार में, मानव में, समाज में, देश में, हम क्या कर रहे हैं, हर जगह पर एक निश्चित दायित्व कर्तव्य को पहचान रहे। दायित्व कर्तव्य पूर्वक जो है वो समाज की रचना बनती है, संविधान बनता है। संविधान नहीं, नहीं साबुन की नहीं, जलेगा तो पता चलेगा, खरीद दो साबुन ही। रामेंद्र भैया प्लायर से कस देंगे कहीं भी जल रहा होगा तो। ठीक है जी, तो व्यवस्था से व्यवस्था, मतलब व्यवस्था में क्या निकला, विश्वास से विश्वास। बच्चा अब जाएगा ऐसी व्यवस्था में, तो माँ को पिताजी को विश्वास है कि शिक्षा में भेज जाने से मेरे बच्चे में जागृति हो जाएगी, ये विश्वास है। बच्चा भी इस विश्वास से जाएगा कि उसकी शरीर यात्रा मतलब शिक्षा सफल होगी। ठीक, शिक्षा सफल होती है तो बच्चे में विश्वास भरेगा कि नहीं भरेगा, और बच्चे में विश्वास होगा तो पुनः समाज में विश्वास होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार से व्यवस्था और जाति, मानव जाति जो है ना, वो उनके बीच में विश्वास मूल्य है, उसके बीच में प्रेम मूल्य और सब के आने की बात हो रही है। ठीक, तो व्यवस्था में विश्वास से विश्वास तक की बात है ना। आपको ये भरोसा बनता है कि बाजू वाला, या मतलब जैसे सुबह गौशाला हमको आए गई, उस वो एक विश्वास की बात है, 4 बजे आप पहुंचोगे विश्वास की बात है। ठीक, लोग 4 बजे आते हैं उनको विश्वास रहता है, दूध टाइम पे पहुंचता है विश्वास की बात है, मिलावट नहीं होता ये विश्वास की बात है, दाम ठीक लग रहा है विश्वास की बात है, हर दिन आएगा ये भी विश्वास की बात है। उसके लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा, लोगों को सिखाते भी रहना पड़ेगा, उसका मोटिवेशन भी होगा, तभी तो हर दिन जाएगा। तो व्यवस्था विधि से हर जगह पे विश्वास से मूल्य से विश्वास मूल्य तक की बात है। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद।